NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 6 november. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken reist door het Midden-Oosten vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. Kan hij iets bereiken? En het SCP is kritisch over de verkiezingsprogramma's. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het volgende kabinet moet aan de slag met een aantal hardnekkige problemen, maar de politieke partijen maken in hun verkiezingsprogramma niet de keuzes die daarvoor nodig zijn, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau na een analyse van 10 verkiezingsprogramma's. Volgens het planbureau benoemen partijen wel problemen die ze willen aanpakken, zoals personeelstekorten in de zorg en het onderwijs, maar ze maken niet duidelijk hoe ze dat willen doen. Ook vindt het SCP dat partijen te weinig nadenken over de uitvoerbaarheid van hun plannen. Verschillende grote organisaties binnen de Verenigde Naties roepen op tot een onmiddellijk humanitair staakt het vuren in Gaza. In een gezamenlijke verklaring roepen de leiders van onder meer UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie op het internationaal recht te respecteren. De organisaties spreken zowel hun afschuw uit over het doden en ontvoeren van Israëlische burgers door Hamas als over de dodelijke slachtoffers aan de Palestijnse kant. Ze noemen de huidige situatie in Gaza onaanvaardbaar. Bij een moskee in Culemborg in Gelderland zijn in de nacht van zaterdag op zondag ramen vernield. De politie heeft een man van 41 uit de gemeente West, Maas en Waal aangehouden. Hij zit nog vast en zijn motief wordt nog onderzocht. Volgens het bestuur van de moskee in Culemborg is de verdachte een bekende van de politie. De koepelorganisatie van Nederlandse moskeeën waarschuwde moskeeën eerder al om hun beveiliging te controleren vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. Er komen steeds meer Oekraïense mannen naar Nederland. Een derde van hen woonde eerst in een ander Europees land voordat ze naar Nederland kwamen en zich hier als vluchteling aanmelden om te werken. Een deel van hen woonde bijvoorbeeld eerst in Polen en komt nu in de overvallen opvang van de Nederlandse gemeente. De veiligheidsregio Utrecht vraagt werkgevers om zelf voor opvang van Oekraïners te zorgen, zodat de opvang van de gemeenten wordt ontlast. Max Verstappen heeft voor de 17e keer dit seizoen een Grand Prix gewonnen in de Formule 1. Lando Norris eindigde als tweede en Fernando Alonso als derde. Op het circuit in Sao Paulo pakte Verstappen het record van het hoogste winstpercentage ooit in de Formule 1. Het vorige record stond op naam van Alberto Ascari. Die won in 1952 6 van de 8 races. Op verschillende plekken in het land was gisteravond het Noorderlicht te zien. Het verschijnsel is vaak vooral te zien in de poolgebieden en een paar keer per jaar in Nederland. In de tweede helft van de avond was het licht zo fel dat het ook in het zuiden van Nederland waarneembaar was. En dat is nog zeldzamer. Op sociale media werden foto's gedeeld uit onder meer Kerkrade, Vlissingen, Zwolle en Joure. Het weer wisselvallig vandaag. Zon, wolken, maar ook buien. In de kustgebieden is er kans op onweer en hagel. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het zo'n 11 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Voor de tweede keer sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël reisde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken af naar het Midden-Oosten. Hij is deze dagen bezig met een diplomatieke tour de force. Vandaag bezoekt hij Turkije. Correspondent Marieke de Vries in Washington. Nou ja, ten eerste wilde hij weer een signaal afgeven dat Amerika nog steeds achter Israël staat. Maar ook met de waarschuwing dat er zo min mogelijk Palestijnse burgerslachtoffers moeten vallen en er meer hulp de Gaza-strook in moet komen. En ten tweede om de Arabische bondgenoten in de regio gerust te stellen dat de VS er alles aan zal doen om het conflict niet uit de hand te laten lopen. Dat het niet overslaat naar de buurlanden, want die maken zich daar grote zorgen over. En hoe gaat dat, het afgeven van die signalen? Nou ja, vrijdag liet hij de Israëlische premier Netanyahu weten een tijdelijke humanitaire gevechtspauze te willen, zodat er dus meer hulp naar de inwoners van Gaza gebracht kan worden. Maar Netanyahu zei daar alleen mee akkoord te kunnen gaan als alle gijzelaars vrijkomen. En het is natuurlijk nog niet zo ver. En na zijn bezoek aan Israël had Blinken in Amman een gesprek met zijn Jordaanse en Egyptische collega's. En ja, die willen zo snel mogelijk een echte wapenstilstand. Dus niet alleen een humanitaire gevechtspauze voor die hulp, maar echt dat er helemaal niet meer gevochten wordt. Maar Blinken zei dat een wapenstilstand tussen Israël en Hamas ervoor zou kunnen zorgen dat Hamas zich dan weer kan hergroeperen en nieuwe aanvallen kan uitvoeren, vergelijkbaar met die op 7 oktober. Dus ja, een humanitaire pauze waarbij er hulp de grens met Gaza over kan, dat is het hoogst haalbare, denkt hij. Bezoek aan Ramallah op de westelijke Jordaan-oever en Irak, dat waren onverwachte bezoeken, waren ook geheim gehouden. Wat deed hij daar? Ja, geheim gehouden vanwege de veiligheid natuurlijk, hè, van de delegatie, de Amerikaanse delegatie. En op de westelijke Jordaanoever in Ramallah vroeg hij de Palestijnse president Abbas of de Palestijnse autoriteit een rol kan gaan spelen in Gaza als dit allemaal voorbij is. Hij is dus ook al aan het vooruitkijken naar een moment dat Hamas mogelijk verdreven is en wat daar dan voor in de plaats moet komen. Maar Abbas gaf aan dat hij het daar alleen maar over wil hebben als er dan ook een structurele oplossing komt in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. En ja, het bezoek aan Bagdad, dat was eerder een waarschuwing aan Iran. Namelijk dat de milities die door Iran gesteund worden uit de buurt van de in Irak gestationeerde Amerikaanse militairen moeten blijven. En dit naar aanleiding van een aantal recente aanvallen op Amerikaanse posities in het land. Hetzelfde is ook aan de gang in Syrië. Daarom zijn er ook eerder bombardementen in Syrië uitgevoerd. En Blinken zei daarbij tegen mogelijke tegenstanders in de regio en dus Iran: doe het niet, daag ons niet uit, want we slaan hard terug. En om dat te onderstrepen plaatst het Central Command, dat is het commando dat het commando voert over de Amerikaanse vloot in het Midden-Oosten, plaatsen zij een foto op hun Twitter-account, hun ex-account, van een duikboot die in de regio was aangekomen en die hoogstwaarschijnlijk bewapend is met torpedo's. Dat is dus die inzet van de Amerikanen, die aanvallen van Hamas in Israël waren op 7 oktober, dat is nu bijna een maand geleden. Hoe wordt er in Amerika op dit moment gekeken naar wat er gebeurt als je kijkt ook naar Gaza? Nou, 2/3 van de Amerikanen staan nog pal achter Israël en aan hun recht om zich te verdedigen. Maar afgelopen zaterdag was er ook een grote pro-Palestijnse protestmars hier in Washington D.C. Meer dan 300.000 mensen waren op de been. Vanuit 22 staten waren ze gekomen. En zij demonstreerden tegen die onvoorwaardelijke steun van Amerika aan Israël en voor een wapenstilstand. Er waren met name jongeren en mensen met een Arabische achtergrond. En ja, dat is ook exact de achterban die Biden de vorige keer op veel plaatsen aan zijn nipte overwinning hielpen. Bijvoorbeeld in de swing state Michigan. Wat dat betreft zal Biden vast opletten, want dit weekend waren er ook weer nieuwe peilingen. En daaruit bleek dat als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, hè, het is nu precies over een jaar die verkiezingen, maar als er nu zouden worden gehouden, dat Biden het in 5 van de 6 cruciale swing states zou verliezen van Trump. Dus Biden heeft volgend jaar iedere stem nodig. En opmerkingen van de demonstranten als: ik heb spijt van mijn stem op Biden. En de boodschap dat als hij een genocide steunt, dat hij ook verantwoordelijk zal worden gehouden voor een genocide, die zal hij serieus moeten nemen. Correspondent Marieke de Vries. In Israël willen steeds meer burgers zichzelf bewapenen. Sinds de aanvallen van Hamas op Israëlische burgers, op 7 oktober dus, heeft een record aantal van 150.000 mensen een wapenvergunning aangevraagd. Het parlement stemde voor een versoepeling van de regels en daarmee is het nu makkelijker en sneller geworden om een wapen te kopen. Verslaggever Mitra Nazar is in Israël en ging naar een schietbaan. Er staat een lange rij bij de balie van de schietbaan. Ik ben in het stadje Herzliya, niet heel ver bij Tel Aviv vandaan. En dit is niet alleen een schietbaan, maar ook de plek waar je moet zijn als je een wapenvergunning wil aanvragen. En hier kun je het hele proces doorlopen met alles erop en eraan. En hier in de rij staan allemaal Israëliërs die nu een wapenvergunning komen aanvragen. En ze hebben daarvoor allemaal dezelfde motivatie. Today everything changed due to the event on October 7th. And that's good that they allow us to protect ourselves and to be ready for any scenario. Dit is Eyal. En hij zegt: alles is veranderd in dit land sinds de gebeurtenissen van 7 oktober. En het is goed dat we nu toestemming hebben om onszelf te beschermen. Om klaar te zijn voor elk scenario wat maar kan komen. Want het trieste verhaal over de aanvallen van Hamas in die gebieden bij de kibbutzen op 7 oktober is dat het een verrassingsaanval was. Just came to train myself to be able to defend myself, my family. I want to have the ability to protect myself and I don't know, protect people around me. Dit is Iris. Zij werkt normaal gesproken als serveerster in de horeca. Ze vertelt dat ze een vriendin is kwijtgeraakt op 7 oktober. Die was op het festival bij de grens waar Hamas-strijders binnenvielen. Ze is vermoord. We understood that it can come from anywhere. Ik begreep meteen dat het gevaar overal vandaan kan komen, zegt ze. Ik woon in Tel Aviv en ik kan in een café zitten en iemand kan zomaar om zich heen beginnen te schieten. We hebben hier in het verleden wel vaker terroristische aanslagen gehad. En zegt ze, ik wil niet verrast worden als zoiets gebeurt. En daarom wil ik mezelf kunnen beschermen en de mensen om me heen. En daarom wil ik een wapen. Plekken zoals hier zie je dus hoe rap burgers in Israël zichzelf aan het bewapenen zijn. En dat kan nu ook makkelijker dan voorheen. Israël heeft normaal gesproken strenge regels voor wapenbezit. Een vergunning krijgen duurt normaal gesproken maanden met allerlei tests en checks en trainingen. Nu is dat proces versneld en makkelijker gemaakt. En het is hartstikke druk hier op de schietbaan. Ze vertellen me hier dat ze het nog nooit zo druk hebben gehad als nu. Not here, all the Israel. All the Israel with the same place give guns or teach. All the Israel is very busy. En dit is allemaal aangemoedigd door de minister van Veiligheid, Ben Gvir. Een controversiële extreemrechtse minister die vorige week werd gefilmd hoe hij wapens aan het uitdelen was aan kolonisten op de bezette Westoever. Nou, die kolonisten zijn sowieso vaak bewapend en krijgen nu dus meer wapens erbij. Wapens waarmee kolonisten geregeld Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever aanvallen. En sinds 7 oktober is ook het geweld van kolonisten tegen Palestijnen flink gestegen. 133 Palestijnen werden al gedood door bewapende kolonisten of militairen. Maar hier op de schietbaan zien Israëliërs het gevaar vooral van de andere kant. Er zijn Arabs everywhere. People who have, you know, the right to work here. Iris wil een wapen om zichzelf te beschermen tegen Palestijnen. We don't trust anybody anymore. En ze zegt dat ze eigenlijk geen enkele Palestijn meer vertrouwt. Arabs who used to work in a place for years and suddenly one day woke up and start shooting. Een verslag van Mitra Nazar. NPO Radio. 13 minuten over 6. Het NOS Radio 1 Journaal. Bij Nieuwsuur was Karel van Oudenhoven van het Sociaal en Cultureel Planbureau om te praten over de verkiezingsprogramma's. Ze zei dat er in veel plannen mooie beloftes worden gedaan, maar dat de kiezer daar vaak niet op zit te wachten. De SCP heeft de afgelopen jaren heel veel onderzoek gedaan naar vertrouwen van burgers in de overheid. En dan zie je dat burgers echt wel wachten op het eerlijke verhaal. Die willen graag weten waar het met Nederland naartoe gaat. Die willen een visie van een nieuw kabinet. En die verwachten ook veel van een nieuw kabinet. En die zijn niet achterlijk. Die verdienen een volwassen behandeling. En dat betekent dus dat alleen maar mooie dingen beloven niet per se datgene is waar de kiezer op zit te wachten. Nee. Daarnaast vindt Van Oudenhoven dat partijen meer harde keuzes moeten maken. Zoals in de zorgsector bijvoorbeeld. In de partijprogramma's zie je vooral staan dat zij goede zorg zullen leveren voor iedereen. Maar zij maken geen keuzes wat richting de toekomst nog aan zorg geboden kan worden. En wat misschien ook niet meer. En wie die zorg gaat leveren. Dus je ziet wel impliciet dat er een pleidooi gehouden wordt voor mantelzorg. Maar dat wordt niet gekoppeld aan waar gaat dat dan bestaande zorg bijvoorbeeld vervangen. In het radioprogramma Pointer was er aandacht voor EMDR-therapie. Want het aantal ongekwalificeerde EMDR-therapeuten neemt toe in Nederland. Het is een behandelmethode voor trauma waar de therapeut je afleidt wanneer je aan dat trauma denkt. Dat klinkt simpel, maar dat is het absoluut niet, zei Jiska Weijermans, voorzitter van de vereniging EMDR Nederland. Er kan van alles gebeuren tijdens de toepassing van die EMDR-therapie. Patiënten kunnen hele heftige emoties krijgen. Dus het is veel meer dan alleen een protocol toepassen. Je moet veel verschillende keuzes maken. En die keuzes baseer je op basis van je ervaring, je kennis, je kunde, alles wat je hebt geleerd. Dus eigenlijk wil ik zeggen, ja, schoenmaker, blijf bij je leest. Bijzonder hoogleraar angststoornissen Ad de Jong heeft de methode in Nederland geïntroduceerd. Hij vindt dat het een beschermde therapie moet worden. Er moeten natuurlijk regels komen GGZ-behandelingen uitvoert, dat alleen kan worden, ernstige problematiek heb, dat alleen gegeven kan worden door mensen die daarvoor zijn opgeleid. Bij Met het oog op morgen was de Nederlandse dirigent Krijn Koetsveld. Afgelopen week is hij opgenomen in de Orde van de Italiaanse Ster. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn bijdrage aan de Italiaanse cultuur en voor zijn promotie van het werk van de Italiaanse componist Claudio Monteverdi. Voor Koetsveld was de onderscheiding een complete verrassing. Ik wist wel dat ik genomineerd was voor iets. En dan heb ik er een hele tijd niet van gehoord. Dus ik rekende nergens. Nou, het was gewoon uit mijn gedachten. Ja. Toen belde de ambassadeur van Italië belde me op van: heb je nou al wat gehoord? Ik zeg: nee, ik heb niks gehoord. Wat zou ik moeten horen? Nou, die heeft toen uitgezocht. En toen bleek dat ik al een maand of 4, 5 in het register van deze orde staat. Het is kennelijk een comité in Rome, wat namens de president erover gaat of je dat mag krijgen. Koetsveld promote niet een klein beetje Monteverdi. Hij heeft bijna zijn hele carrière aan de componist gewijd. Hij vindt zijn werk nog steeds niet saai. Al die werken opnemende, op een gegeven moment dan worden dingen zo helder. Monteverdi is zo'n heldere en duidelijke componist in hoe hij het zou kunnen willen hebben. En als je daar rekening mee houdt, dat moet je een beetje leren. En je moet er misschien een klein beetje gevoel voor hebben. En dat was gisteravond op Radio en TV. It's like finding a treasure, like stumbling in the dark and someone shines a light. Never seen such a beautiful sight, and when you find it, nothing takes you higher. There's nothing like a real love. You got to have it. You got to have it. And baby, when you feel love, when there's money to spare, but when all the money's gone, no one is there. So take a look, look deep down inside, 'cause when you find it, nothing takes you higher. There's nothing like a real love. You got to have it. You got to have it. And baby, when you feel love, Ryan Shaw. In aanloop naar de digitale Sinterklaas en kerstinkopen komt het AD met een waarschuwing voor malafide webwinkels. De politie heeft dit jaar meer dan 1000 webwinkels het stempel malafide gegeven, schrijft het AD. Een stijging van ruim 30% ten opzichte van de jaren eerder. Klanten kopen en betalen dan online een product dat nooit wordt geleverd. En dan gaat het vooral om kleding, schoenen, elektronica die voor stuntprijzen worden aangeboden. Websites hebben ook misleidende namen als bijenkorfoutlet.nl of schoenenbaas.nl. En de daders gebruiken vaak buitenlandse betaalbedrijven om uit handen van de politie te blijven. Zwartrijders en andere onruststokers in het openbaar vervoer zijn vaak al eerder in aanraking gekomen met politie en justitie, schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Van de mensen die in de trein of bus door de conducteur of het BOA-personeel worden aangehouden, staat de helft al geregistreerd voor een eerder delict. Arriva noemt het in de Telegraaf normvervaging, verharding en minder tolerantie. De vervoerder wil meer bevoegdheden voor het personeel en een algemeen OV-verbod voor notoire overlastgevers, zodat ze bij geen enkele OV-aanbieder meer kunnen instappen. Ook vanochtend in de kranten weer veel over Israël en Gaza. Trouw kopt dat Israël voorlopig niets wil weten van een gevechtspauze. Het weekend vol bombardementen laat volgens de krant zien dat Israël deze pleidooi naast zich neerlegt. NRC beschrijft het gevaar voor journalisten in Gaza. Contact met de buitenwereld is nauwelijks mogelijk. Alleen de BBC en Al Jazeera hebben nog eigen mensen in het gebied. En de rest van de media moet gebruik maken van burgerjournalisten die met gevaar voor eigen leven verslag doen. 37 journalisten vonden zelf de dood en zijn daarmee onderdeel geworden van het verhaal, constateert NRC. En in de Volkskrant een reportage met de titel Het verdriet van de nieuwe binnenweg. Dat gaat over de nieuwe binnenweg in Rotterdam. In de jaren 90 domineerden straatprostitutie, coffeeshops en verslaafden daar het straatbeeld. De gemeente investeerde met succes miljoenen en volgens de bewoners was het er inderdaad 20 jaar rustig. Maar de problemen zijn terug. Op beelden van deurbelcamera's is te zien dat daklozen en drugsverslaafden er op klaarlichte dag harddrugs gebruiken, dealen en hun behoeften doen. Rotterdam houdt vooral Oost-Europese verantwoordelijk en probeert ze het land uit te krijgen. Maar bewoners en hulpverleners noemen het in de Volkskrant dweilen met de kraan open. De verkeersinformatie, Robert Vriezen. Goedemorgen. Astrid, goedemorgen. Een ongeluk op de A4, daar beginnen we de week mee. Vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Leidschendam. 2 kilometer file, kwartier vertraging. De hoofdrijbaan is dicht, dus alles verkeer moet via de parallelrijbaan. En 10 minuutjes vertraging bij Purmerend Noord. Als je over de A7 vanuit Den Oever naar Zaanstad rijdt, kom je in 7 kilometer file daar. Straks na 8:30, dan spreken we weer een lijsttrekker, want iedere dag is er eentje te gast in aanloop naar de verkiezingen van 22 november. Vandaag is dat Chris Stoffer van de SGP. Heeft u een vraag voor hem? Spreek hem in via de NPO Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In het Zeeuwse Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland wordt vandaag herdacht dat 70 jaar geleden het laatste gat in de dijken werd gedicht. Die dijken braken tijdens de waternoodsramp van 1 februari 1953. 1836 mensen en tienduizenden stuks vee kwamen door het water om het leven. Het duurde maanden voordat alle dijken waren hersteld. Verslaggever Harro Brouwer ging naar het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Zo, hier is het. Zware deur. Bijna het gevoel alsof we een bunker binnenstappen. Het lijkt er wel op, hè? Ja, het is een beetje angstig, hè? Je weet wat er nog uitkomt. Hier is het aangenaam. We lopen het museum binnen, het Watersnoodmuseum. Maar over een paar uur zal daar bij het Oostergat de laatste slag geleverd worden. En dan zal het zijn afgelopen met de dwingelandij van de zee. Ik ben Greet Boot en ik kom uit Haamstede, waar ik ook geboren ben. Dat polygoonbeeld wat we net hoorden. U werd er stil van weer, hè? Ik herinner het me als de dag van gisteren. Het dichten van het laatste dijkgat bij Ouwerkerk. Het was een live uitzending. Was op zich toen de tijd via de radio ook al spannend. En het was 's nachts, dus ik mocht opblijven. Wat op zich ook al heel spannend was natuurlijk. Ik was net de vorige week 11 geworden. Om 10 uur 's avonds neemt het werk een aanvang. Dat laatste caisson, dat werd op zijn plaats gesleept. En dat was minuscuul werk. Want dat was centimeterwerk of millimeterwerk, zeg maar. Dat moest daar precies tussen passen. Vandaar ook dat ontij eigenlijk midden in de nacht vanwege het tij. Ja, het kon toen niet anders. Nee, het kon, dus dat was dubbel spannend. En om het allemaal goed te kunnen horen, zat ik op de tafel. Zodat ik op ooghoogte bij de radio, dat ik het heel goed kon horen. Om 3 minuten voor middernacht is de caisson in het sluitgat tot zinken gebracht. Ik zei al, het lijkt alsof je in een bunker binnenloopt, maar het zijn betonnen blokken en die zijn afgezonken hier om het laatste dijkgat te dichten. Ontstaan bij de watersnoodramp 1953. Ja, dat zeg je helemaal goed. Kees Lems. Ik ben nog ex-muzikant van de Koninklijke Harmonie Kunstleer. En daar ben ik 2 jaar geleden mee gestopt vanwege gezondheidsproblemen. Dus dat, voor mij is het dubbel op als ze vanavond het wil gaan spelen. Dan, want mijn vader was er toen de tijd bij. Ja, want dit is een bijzonder moment. Dus ja. We moeten ons even terug in de tijd. 1953, de watersnoodramp. Alles moest gedicht worden. Al die dijken die waren doorgebroken moesten nadien worden gerepareerd. En het heeft heel lang geduurd. Ja, dat heeft Ja, ze zijn natuurlijk al vrij kort na de gebeurtenissen zijn ze al begonnen. Wat simpeler gaat om het zo maar te zeggen. Maar dit was het laatste gat wat nog over was. En dat zijn de cachons die waren toen bestemd voor de inval in Normandië. En deze waren over en die zijn toen hier naartoe versleept om deze dijken te dichten. En daarvan heeft dus de Harmonie heeft toen het Wilhelmus gespeeld op het moment. En 's nachts sta je daar in je uniform, hartstikke koud, en je speelt dan het Wilhelmus. Dan is het niet dat het muzikaal een hoogstandje was, want dat kon gewoon niet. Want die instrumenten waren ook hartstikke koud. Het was niet de ideale plek, zeg maar. Helemaal niet. Maar het is wel de emotie en dat heeft het de mensen eromheen allemaal wel meegekregen. Dat is wat mijn vader later, 30, 40 jaar later, kon ik er met hem over praten. Maar als het dan over dat moment kwam, dan kon je altijd nog merken dat even moest slikken. En nu het moment van vanavond, van het herinneringsconcert, dat ontzettend leuk is en ook leuk om over na te denken, dat je dat niet voor mogelijk had gehouden toen, dat na 70 jaar mijn dochter als dirigente voor datzelfde orkest wat toen het Wilhelmus speelde op die boot, zij daar nu voor staat. Als laatste hoorde u Greeboot uit Haamstede. De herdenking van het sluiten van het laatste gat in de dijk is vandaag. Lou Combs is niet de enige die Fast Car heeft gecoverd. En hij zal ongetwijfeld ook niet de laatste zijn. Mooie versie hoor, maar ik grijp toch altijd terug naar Tracy Chapman. De eerste cd die wij hadden, die helemaal digitaal was geproduceerd. Alsof ze bij je in de kamer zit, zeiden dan tegen elkaar. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Be someone, you got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Jordanië zegt dat het land vannacht medische goederen bij een ziekenhuis in Gaza heeft weten te krijgen. Volgens koning Abdullah heeft de Jordaanse luchtmacht met parachutes medische hulpgoederen bij het Jordaanse veldhospitaal in de Gazastrook gedropt. De Amerikaanse nieuwsite Axios meldt dat de dropping was afgesproken met Israël. Politieke partijen maken niet de keuzes die nodig zijn om een aantal hardnekkige problemen op te lossen, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau na bestudering van 10 verkiezingsprogramma's. De partijen benoemen problemen als personeelstekorten in de zorg en het onderwijs wel, maar vertellen volgens het SCP niet hoe ze die willen oplossen. Er melden zich steeds meer Oekraïense mannen in Nederland. Een derde van hen woonde eerst in een ander Europees land, zoals Polen, voordat ze naar Nederland kwamen om zich hier als vluchteling aan te melden en te werken. En bij gevechten in de Soedanese hoofdstad Khartoum zijn dit weekend tenminste 35 burgers om het leven gekomen, meldt een lokale hulporganisatie aan persbureau AFP. Er zouden ook meerdere gewonden zijn gevallen. Sinds april is er in Soedan een bloedige strijd aan de gang tussen het regeringsleger en paramilitaire troepen. Het weer dan. Het wordt een wisselvallige dag met zon, wolken en buien. In de kustgebieden is er kans op onweer en hagel. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het vandaag zo'n 11 graden. Dus verkeersinformatie, Robert Vriezen. Ja, er zijn al een aantal ongelukken gebeurd. Op de A1 ging het mis vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. 20 minuten vertraging daar in de vorm van 8 kilometer file. Door het ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En helemaal dicht, althans de hoofdrijbaan, van de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Bij Leidschendam een ongeluk. 4 kilometer file met een half uur vertraging daar. En 10 minuten oponthoud op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen alweer 7 kilometer file. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki, serious about fun. Zin in een extra lange zomer? Geniet van de nazomer in Australië of Nieuw-Zeeland. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in premium economy of business class van Cathay Pacific en laat uw vakantie relaxed beginnen. Bij Travel Essence maken we het helemaal makkelijk door jouw wensen te realiseren en perfect te organiseren. Laat de zomer beginnen bij Travel Essence. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Een lekkere lange zomer is makkelijk te organiseren bij Travel Essence. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Al jaren wordt erover gesoebat. Gaat Lelystad Airport wel of niet open voor commercieel vliegverkeer? En kunnen ze daarmee duizenden vluchten overnemen van Schiphol? Politiek Den Haag is aan het schuiven. Lange tijd was een meerderheid voor uitbreiding van Lelystad. Inmiddels staat in de meeste verkiezingsprogramma's dat de partijen niets meer willen weten van een groot Lelystad Airport. Al is dat nog niet tot iedereen in Flevoland doorgedrongen. Een verslag van Jeroen Schutijzer. We staan hier op een soort, wat is het, bordes? Mooi uitkijkplatform. Ik zie veel gras. De startbaan, aan de overkant de passagiersterminal. Daar moeten ooit duizenden mensen per dag komen. Buk Juch, U bent voorzitter van de bedrijfskring Lelystad, als u dit nou zo ziet. Het is een troostloos aanzicht op dit moment. Maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het weer van vandaag. En hoe de politieke kaarten nu geschud zijn, voelt u zich ook troosteloos? Nou ja, het is natuurlijk nog onduidelijk wat er exact gaat gebeuren met de verkiezingen die eraan komen. Maar we zien natuurlijk de partijprogramma's zoals ze zich ontwikkelen op dit moment. En dan zien we dat er toch veel weerstand is tegen de airport. En dat is bijzonder jammer, want we hebben de afgelopen jaren kabinetten gehad die steeds hebben gezegd, wij willen Lelystad Airport open. En dan zie je toch als puntje bij paaltje komt dat de politiek uiteindelijk dan toch de draai maakt en zegt, wij twijfelen. Is dat onbetrouwbaar bestuur? Ik ben niet van de politiek, dus ik hou wat dat betreft eventjes mij niet vast aan dat soort uitspraken. Maar ik vind het als ondernemer bijzonder lastig om in zo'n situatie te kunnen ondernemen. Zijn ondernemers nou boos? Het is niet zo dat ik dagelijks met ondernemers praat die heel erg boos zijn. Kijk, ondernemers zijn ook weer realisten. Die maken gewoon hun besluit en die gaan gewoon ergens anders naartoe. Dus die komen dan dus niet naar hier en die vestigen zich. Nou ja, dus bijvoorbeeld in Eindhoven of in Rotterdam. Of gaan over de grens, gaan naar het buitenland. Heeft u nou nog hoop? Ja, nee, ja, maar de hoop is er zeker. En wij denken dat er nog steeds kans is. Want het fundament ligt hier gewoon goed. De luchthaven is er, is helemaal klaar. Daar heeft die investering dus al plaatsgevonden. We hebben uiteindelijk een fantastische positie als het gaat om het ontlasten van Schiphol Airport. Dus in de logica moet het gewoon doorgaan. Alleen de logica en de politiek, dat zijn twee verschillende dingen. Wethouder Dennis Grimbergen is van Lelystad. D66, CDA, SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SGP, Volt, BBB, Omzicht. Die zeggen allemaal Lelystad niet open voor commercieel gebruik. Dat vinden wij spijtig. Er speelt ook veel maatschappelijk sentiment, waar partijen terecht in hun verkiezingsprogramma's op reageren. Tegelijkertijd moet niet vergeten worden dat de luchtvaart in Nederland, en ook specifiek Lelystad Airport, natuurlijk wel een belangrijke economische functie heeft. Schiphol als hubfunctie, Lelystad als overloopfunctie om de druk op te vangen. Maar ja, Schiphol moet ook krimpen. Ja, en dat kan Lelystad voor een deel opvangen, zonder dat we meer vluchten toevoegen. Hoe erg is dat voor Lelystad als dat hele verhaal niet doorgaat? Waar ik net geweest ben, enorme parkeerplaats aangelegd, grote passagiersterminal. Wij zijn uitermate positief. Dus wij gaan uit van opening van Lelystad Airport voor groothandelsverkeer. Hoe komt dat? Waarom bent u positief? Omdat er nog steeds geen nee is gezegd. En wij gaan uit van opening. Zo staan wij nog steeds op dit moment in het dossier. Waarom zou dat zo belangrijk zijn voor Lelystad? Lelystad heeft een aantal ambities. Dat is onder andere groeien naar 120.000 inwoners. Dat betekent dat we zo'n 20.000 woningen moeten toevoegen. En waar mensen wonen, willen mensen werken. Tegelijkertijd natuurlijk de ontwikkeling van de economie in Lelystad, maar ook regionaal. Heeft u wel eens uitgerekend hoeveel banen dat zou opleveren straks? Nou, ik schat het in als je dat doorrekent over de looptijd van, laten we zeggen, 5 tot 10 jaar, dat het zomaar over 1.500 banen gaat. Er is al voor meer dan 200 miljoen euro geïnvesteerd. Is dat straks weggegooid geld? Over de balk gesmeten. Ons geld, hè? Belastinggeld. Wij gaan ervan uit dat Lelystad Airport open gaat voor groothandelsverkeer. Dus het is geen weggegooid geld. Nou, u heeft toch al die partijprogramma's wel bekeken? Jazeker. En dan komt u tot die conclusie? Het is ook een verhaal van innovatie. Lelystad Airport als innovatiehub voor de luchtvaart. Elektrisch vliegen, daar geloven wij in. Ja, maar er kunnen er 4 mensen mee. Ah, maar als u kijkt hoe snel deze ontwikkeling gaat. En op dit moment zijn er al grotere toestellen waarmee we ook langer in de lucht kunnen blijven. En we zijn ervan overtuigd dat die ontwikkeling heel snel gaat. Zei VVD-wethouder Dennis Grimberg van Almere. Leon Adegeest is van de samenwerkende actiegroepen tegen laagvliegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, u hoort het, hè? Er zijn Flevolanders die er nog behoorlijk van overtuigd zijn dat het goed komt met die uitbreiding. Ja, dat verbaast me nog steeds. Eigenlijk ook weer niet, trouwens. Maar wij zijn natuurlijk heel blij met zoals de verkiezingsprogramma's aan u liggen. En het is al jaren duidelijk eigenlijk dat Lelystad Airport niks gaat toevoegen en alleen maar voor nieuwe problemen zou zorgen. En met die kentering die we nu zien, ja, dat is heel mooi. Ja, wat heel erg genoemd wordt door de voorstanders is natuurlijk het economische aspect, hè? De banen bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Dat wordt eigenlijk al vanaf het begin, 2010, 2011, Lelystad begint, is het banenargument wordt heel veel gebruikt. Toen had Lelystad ook wel een grote werkloosheid. Maar tegenwoordig, ik weet ook wel welk rapport de wethouder naar refereert. Daar wordt gesproken inderdaad over dat soort aantallen. Maar dat is al lang ontkracht door economen. Netto Als je kijkt waar die mensen vandaan gehaald moeten worden, gaat er ergens anders gaan de banen weg. En die worden dan verschoven naar Lelystad. Hoezo en gaan dan extra ergens anders banen weg? Nou, de mensen die in Lelystad die banen moeten gaan doen, waar de wethouder over spreekt, die zijn er helemaal niet. We hebben een tekort op de arbeidsmarkt, dus die komen ergens anders vandaan. Oh, de mensen bedoelt u? Ja. Mensen van Schiphol naar Lelystad. En ja, dan gaat het netto om 60 banen wel geteld. Zou uit deze contra-expertise komen. Dus die getallen worden schromelijk overdreven, ook van de werkgelegenheid. Ja. En zoals gezegd, er is al een heel groot tekort aan werknemers. Er zijn gewoon veel grotere problemen momenteel. Ja, u bent heel erg tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Waarom? Nou, dat begon eigenlijk omdat die Lelystad Airport, daar moeten vliegtuigen natuurlijk landen en opstijgen. En dat gaat allemaal heel laag onder Schiphol door. Vanwege drukte in het luchtruim kan dat niet op dezelfde hoogte vliegen. Dus dat moet allemaal onder de Schipholvluchten door. En dat verspreidt zich dan als een vlek over heel Nederland. Dat is oorspronkelijke aanleiding voor de actiegroepen geweest. Maar ondertussen hebben wij gewoon ook gezien dat deze hele luchtvaart, dat hele Lelystad Airport, gewoon niks toevoegt en meer schade brengt dan baten. En daar, ja, we hebben natuurlijk het klimaateffect, we hebben de overlast, we hebben de verontreiniging van het milieu, we hebben de stikstof. En wat de wethouder ook hoorde zeggen, is dat het vliegtuig al klaar zou zijn. Nou, dat moeten we ook met een korreltje zout nemen. Want er moeten nog tientallen miljoenen bij. Het vliegveld, zoals het er nu ligt, is genoeg voor de eerste fase. En die heeft al 220 miljoen gekost. Maar er moet nog een fase 2 en 3 komen. Dus er gaan nog tientallen miljoenen bij. Dus ja, je kan maar beter ten halve keren dan ten hele dwalen. Ja, ja, dus het argument van anders is het is al bijna klaar, dus waarom zou je het niet gebruiken? Dat gaat niet op, vindt u? Nee, dat gaat niet op volgens het businessplan. Nee. Lely Airport zegt, nou, wij zijn wel heel erg aan het lobbyen in Den Haag. Doet u dat ook? Nou, in zoverre, wij hebben altijd onze eigen onderzoeken gedaan. En als wij met de feiten komen, rapporten die iets toevoegen aan de discussie over Lelystad, dan delen we dat met de politiek. En onze organisatie is politiek onafhankelijk. Dus wij delen het onder andere met van links tot rechts. En in die zin lobben wij ook voor de zaak om duidelijk te maken dat Lelystad Airport niks toevoegt. En ja, als dat lobbyen heet. Maar wij baseren ons daarbij op feiten en studies. En niet op zozeer op meningen van wij vinden dat Lelystad open moet. Of maar volgens mij heet dat lobbyen, ja. Als je dan standpunt bij politieke partijen naar voren brengt. Ja, dus misschien lobben wij ook. Maar wij lobbyen niet zozeer op emotie van wij willen een vliegveld. Nee, maar het lobby hoeft nu ook niet alleen maar op emotie. Nee, goed. Nou, duidelijk. Dank u wel. Leon Adegeest van de samenwerkende actiegroepen tegen laagvliegen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De Australische premier Anthony Albanese en de Chinese leider Xi Jinping die staan op het punt om elkaar te ontmoeten in Peking. Het is voor het eerst in 7 jaar dat een Australische premier op bezoek is in China. De relatie tussen Australië en China was de laatste jaren ronduit slecht. Australië-correspondent Meike Weijers. Albanese is al sinds zaterdag in China, maar die ontmoeting met Xi, dat is het belangrijkste moment van zijn bezoek? Ja, zeker. Dit is wel het moment waar het meest naar is uitgekeken. Want je zei al, de relatie was slecht de laatste jaren. Er was zelfs jarenlang bijna helemaal geen contact. Chinese politici namen de telefoon niet eens meer op voor de Australische regering. En die ruzie was eigenlijk geëscaleerd tijdens de coronacrisis in 2020. Toen was Australië het eerste land dat opriep tot een onderzoek naar corona. Daar was China toen heel woedend over en heeft wraak genomen door hele hoge importtarieven in te voeren voor Australische producten, zoals rundvlees, wijn, gerst, nog allerhande andere producten. Er werden ook Australische journalisten bedreigd. Er waren er twee gevangen gezet op verdenking van spionage. Maar omdat de aanklacht heel vaag bleef, was het idee dat dat een vorm van gijzelaarsdiplomatie was. Dus ja, als je dat allemaal in acht neemt, is het echt heel bijzonder dat Albanese en Xi elkaar vandaag ontmoeten. En een signaal dat die relatie aan het verbeteren is. En daar gaan ze het ook wel allemaal over hebben, over die onderwerpen? Zeker, ja. Wat ik net noemde, de handel is een heel belangrijk onderdeel. Dat is ook al wel aan bod gekomen tijdens Albanese's bezoek de afgelopen dagen. Gisteren was hij bijvoorbeeld bij een grote handelsbeurs in Shanghai, waar ook Australische ondernemers stonden. De handel zal ook ter sprake komen, want China wil heel graag dat Australië hen gaat steunen bij het toetreden tot een groot vrijhandelsverdrag in de regio. Geopolitiek zal ook aan bod komen. De Zuid-Chinese Zee, de militarisatie daar waar China veel invloed heeft. Ook het veiligheidspact AUKUS van Australië, de VS en het Verenigd Koninkrijk. Dat ziet China dan weer als een bedreiging. En wat ik net noemde, die journalisten. Een van hen is net voor de aankomst van Albanese vrijgelaten. En dat zal niet per toeval zijn, wordt hier verwacht. Maar eentje zit nog vast, de Chinees-Australische schrijver Yang Hengjun. En Albanese staat onder heel grote druk om ook zijn vrijlating te eisen. Nou ja, dat is een volgende vraag. Gaat het iets concreets opleveren, dit bezoek? Ja, aan de Chinese kant hebben we wel gezien dat er al wel iets is bewogen de laatste tijd. Ze hebben dus die ene journalist, Cheng Lei, hebben ze onlangs vrijgelaten. Ze hebben ook al aangegeven dat een aantal van die hoge importtarieven voor Australische producten, dat ze die gaan schrappen. Nog niet voor alles, maar het lijkt er wel op dat daar ook beweging in zit. Maar het is wel de vraag of Australië ook bereid is om concreet dingen aan te dragen. En dat is wel een beetje de balanceeract van Anthony Albanese vandaag, als hij Xi Jinping gaat ontmoeten. Want dat handelsverdrag bijvoorbeeld, waar China zo graag deel van uitmaakt. Ja, de VS heeft al aangegeven dat ze zich daar absoluut niet prettig bij zouden voelen. En Albanese en Australië zijn toch altijd geneigd om te doen in dit geval wat de VS graag wil. Dus ja, het buitenlandbeleid van Australië is niet echt veranderd. Dus ja, we gaan zien hoe hij dat voor elkaar krijgt, dat hij wel de banden aanhaalt en die handel weer op gang komt, maar dat hij verder eigenlijk weinig belooft. Dankjewel, correspondent Meike Weijers. Advocaten keren zich tegen de nieuwe massaclaimwet, dat schrijft het FD. De zogenoemde WAMCA moest mensen met relatief kleine schades meer mogelijkheden geven om collectief te kunnen claimen bij bedrijven en ook overheden. Maar consumenten dreigen juridisch juist op achterstand te worden gezet door deze wet, zeggen advocaten in het FD. De massaclaims zouden in veel te lange procedures dreigen te verzanden. Bij de invoering in 2020 was iedereen nog enthousiast en gingen stichtingen de strijd aan met grote techbedrijven als Amazon, TikTok en Google. Maar bijna 4 jaar later is nog geen enkele procedure toe aan een inhoudelijke behandeling, zegt een advocaat in het FD. MBO-scholen gaan slecht om met meldingen van stagediscriminatie. Volgens nu.nl is er voor het eerst onderzoek naar gedaan en levert het een pijnlijk beeld op. Studenten die een melding doen van discriminatie op hun stageplek ervaren vaak nog meer ellende door hun melding dan door de discriminatie zelf. Mentoren en stagebegeleiders leggen volgens de onderzoekers van het Verwij Jonker Instituut ook de schuld van de discriminatie regelmatig bij de studenten. En andere docenten geven de meldende student het advies: bijt maar door de zure appel heen. De meeste politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma niet toegankelijk gemaakt voor blinden en slechtzienden, bijvoorbeeld met een brailleversie. Volgens Hart van Nederland laat een meerderheid mensen met een visuele handicap, een meerderheid van de partijen, mensen met een visuele handicap in de steek. En zo ervaart deze vrouw dat ook. Vroeger kon je het wel allemaal in braille krijgen, maar nee, tegenwoordig niet meer. Ik vind dat slecht. Ik vind dat zelfs een vorm van discriminatie. Ik hoef ook niet het hele programma, maar al zou maar de headlines beschikbaar zijn. Dat zou ik al heel fijn vinden. Ja, verbaast me eigenlijk wel dat dus een meerderheid van de partijen niet een misschien ouderwetse, maar toch handige brailleversie hebben of een andere manier waarop je dat verkiezingsprogramma makkelijk kan lezen. De partijen die volgens Hart van Nederland het goede voorbeeld geven zijn GroenLinks, PvdA, BBB, D66, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie. Zij hebben wel een gesproken versie of brailleversie van het verkiezingsprogramma. En verder nodig natuurlijk alle mensen met een visuele handicap uit om hier naar de radio te blijven luisteren. Want hier komt ook heel veel informatie bij over de verkiezingsprogramma's. En straks om 8:30 hebben we weer een lijsttrekker. Ja, de SGP-lijsttrekker Chris Stoffer. En de Volkskrant ging in Vleuten langs het eerste vaccinatiecentrum van Nederland. Ouderen die zich willen laten vaccineren moeten nu voor verschillende prikken naar verschillende plekken. Voor de griepprik en de pneumokokken-inenting naar de huisarts. En dan voor de coronaprik naar de GGD. Het vaccinatiecentrum in Vleuten is een proef waarbij ze dan in één keer alle prikken kunnen krijgen. En zo'n centrum moet straks de norm worden. De bezoekers zijn er blij mee. Nu ben ik tenminste in één keer klaar, zegt een vrouw in de Volkskrant. En ook een belangrijk argument altijd voor de zuinige Nederlander. Dit scheelt benzinekosten. Over benzinekosten gesproken, Robert Vriezen. Nou en of. En je staat zomaar wat te verbranden in de file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Want er is een ongeluk gebeurd bij Hoevelaken. De rijstroken zijn daar weer vrij, maar nog wel 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. Nasleep van een ongeluk op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Leidschendam nog 1 kwartiertje vertraging. Ook daar is de weg weer vrij. Rechte rijstrook van de binnenring van de A10 Oost is wel dicht. Staat een kapotte auto bij Zeeburg. 6 kilometer file daar met 1 kwartier vertraging. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. De Indian. Bij Vlaardingen gaan ze opnieuw proberen om het tweede deel van de Maasdelta-tunnel af te zinken. De operatie ging al 2 keer eerder niet door. Onder meer vanwege een kabelbreuk en slecht weer. Verslaggever Matthijs van Wiel, jij bent in Vlaardingen. Wat zie je? Ja, we staan te turen over de nieuwe waterweg. Dat heet hier het Scheur, zo noemen ze het hier. En die witte lamp, dat moet hem zijn, hè? Hij is om het hoekje gekomen. Ja, dat is de voorste sleepboot die het tunnelelement aan het verslepen is. En dit is Jurgen van der Meer van Rijkswaterstaat. We zijn er weer. Hopelijk deze keer gaat het wel goed. We staan te turen over het water. En wat zien we? Heel in de verte die lichtjes. Heel veel lichtjes hier natuurlijk van de industrie. Maar dat witte lampje op het water, dat is de sleepboot van dat tunneldeel wat gebouwd is op het droge. En dan hier naartoe wordt gesleept en wordt afgezonken. Dat duurt heel lang, hè? Uren bezig, als alles goed gaat. Ja, als alles goed gaat, zijn we zondagmiddag om 3 uur echt klaar. En dan kan de vaargeul weer open. Zondag, het is nu maandagochtend. Sorry, dinsdag. Ja, excuse, ik wil zeggen. Excuus. Nee, want het. Ja. Even voordat alle schippers in Nederland zich helemaal kapot schrikken. Want het scheepvaartverkeer is helemaal stilgelegd hier. En natuurlijk een hele belangrijke route voor. Tot morgenmiddag. En het ging dus al een paar keer niet goed. Het eerste tunneldeel, daar waren we toen bij live met het Radio 1 Journaal ook. Dat ging lekker toen het was afgezonken. Nou ja, en het tweede tunneldeel, eerst een kabelbreuk dus. Toen te sterke stroming. Wat heeft u allemaal gedaan om het deze keer ervoor te zorgen dat het nu echt goed gaat met die tunnel? Ja, uiteraard is het tunneldeel toen die aanvaring heeft gehad hersteld in het droogdok van Damen-Verrommen. En daarna hebben we heel veel onderzoek gedaan naar de oorzaak van waardoor kwam het dat er te veel stroming stond. Dus dat weten we nu. En we hebben het hele afzinksysteem hebben we verzwaard. 2,5 keer sterker gemaakt. Dus nu moet het lukken. Het is nogal een operatie, hè? Het grootste tunneldeel wat in Nederland wordt afgezonken. 30 meter diep. Een moeilijke klus. Millimeter werk straks. En is het dan al een hoofdpijntunnel geworden door die technische problemen? Nee, zeker niet. We hebben altijd gezegd, het is echt een technisch hoogstandje wat we hier aan het doen zijn. Het is zeer ingewikkeld. Dat kan misgaan. Helaas is dat gebeurd. Maar we hebben er nu zeker alle vertrouwen in dat het nu op de goede manier gaat gebeuren. Ik reed hier naartoe en ik zag dat de snelweg eigenlijk, die ziet eruit alsof hij klaar is. Want je kunt al borden zien, er staat Middelburg, Tol, hè, dat is de tunnel. Er staat alleen maar van dat oranje tape zit er overheen. Het lijkt erop dat boven de grond, op de snelweg, het een kwestie is van de tape eraf halen, dat ze daar helemaal klaar zijn. En hier moet de tunneldeel nog worden afgezonken. Wat betekent dat voor de planning? Hoe kan dat? Ja, je probeert natuurlijk door te gaan op de stukken waar je gewoon door kan gaan. Dus ja, heel veel stukken liggen al bijna klaar. Is nog niet helemaal klaar. De Holland-tunnel, de andere tunnel in ons tracé, daar zijn we op dit moment volop technische installaties aan het testen. Maar goed, dit moest even wachten. Dus ja, dit is het sluitstuk van het hele project. Maar ik bedoel, levert het vertraging op? Uiteraard heeft dit vertraging opgeleverd. Maar we hopen nog steeds in 2024 de weg open te kunnen stellen. Wanneer we precies uitkomen, dat gaan we na het afzinken nog eens goed bekijken. En die extra kosten, betekent dat de prijs omhoog gaat voor de automobilisten straks, want het wordt een toltunnel? Nee, de prijs voor de automobilist gaat niet omhoog. Die blijft hetzelfde. Okay. We kijken over het water. Ik zie hem niet bewegen, maar heel langzaam. Langzaam zien we hem deze kant op komen. Kijk, het is een enorm gevaarte, dus dat duurt een tijd en dat moet heel precies gebeuren, dus dat gaat heel langzaam. Wordt hier naartoe gevaren, wordt dan gedraaid, heel voorzichtig afgezonken naar 30 meter diep. Als het goed is allemaal, vandaag echt. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Verslaggever Matthijs van der Wiel vanuit Vlaardingen. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren.

Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu mee en krijg 3 loten cadeau. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Bart kiest een spannend boek. Sam gaat shoppen voor schoenen. Sandra gaat voor de sauna en Kadir voor een concert. De VVV cadeaukaart. Het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel videobellen zonder haperingen met snelheden tot wel 4 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Check het aanbod op jouw adres op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. De VVV cadeaukaart in eigen huisstijl? Bestel hem op vvvzakelijk.nl. Nieuw, KPN Superfiber. Ondernemen op de allerhoogste snelheid. Nu de eerste 6 maanden, maar €30 per maand. Ga naar kpn.com/zakelijk. Nieuw van Albert Heijn, AHA Terra. Dat is ons nieuwe plantaardige merk met al bijna 200 producten. Of je nu wil smeren, bakken of raspen, er zit altijd een plantaardige variant bij, die ook nog heel aardig geprijsd is. Dus probeer AHA Terra voor de plantaardigheid een keer. Het NOS Radio 1-journaal. 3 partijen steken op dit moment na alle opiniepeilingen met kop en schouders boven de concurrentie uit. En hun lijsttrekkers gingen gisteravond bij RTL met elkaar in debat. Pieter Omtzigt van NSC, Dylan Jezukus van de VVD en Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA. En dat klonk zo. Nederland moet grondig hervormd worden. Vooral naar de mensen luisteren. Ik wil graag Nederland op een andere koers zetten. En waar ik die uitvoer, is echt van ondergeschikt belang. Meneer Timmermans. Ik ben blij dat heer Timmermans het jaar tot 2030 loslaat. We gaan de natuur herstellen. En dat kan langs allerlei verschillende wegen. Ik heb het idee dat we 12 jaar teruggaan in de tijd. Heb je het filmpje net niet gezien? Doe niet alsof die groepen tegenover elkaar staan. We moeten mensen in de armoede helpen. Mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen, heb je dat niet gezien? En dat doe je door te zorgen dat werken meer loont. Ja, die vraag die komt eerst bij mij, hè? Ja. Alleen een getal noemen is op dit moment echt goedkoop zonder concrete maatregelen. Op een gegeven moment zal een oud-premier ook een functie elders moeten krijgen. Hij zou dat goed doen. Streng en rechtvaardig naar kijken. Een premier van Nederland moet investeren in meer Europese samenwerking voor onze collectieve veiligheid. Ik heb met mevrouw Jezielkos aanknopingspunten gezien op migratie. En ook een stuk op klimaat en op bestaanszekerheid iets meer met de heer Timmermans. En ik was ook wel blij dat de heer Timmermans opensprak over die 2030, die hoeft niet meer. Ook niet verwacht dat ik u vanavond zou overtuigen, maar we hebben nog een paar debatten te gaan. Dat gaan we dan zeker doen. Nou, dat debat van gisteravond in anderhalve minuut. Politiek verslaggever Wilco Boom. Nou, genoeg aankomstpunten denk ik om over door te praten. Want wat viel jou het meeste op hier? Nou ja, het is nu 16 dagen voor de verkiezingen en nog steeds geeft Pieter Omtzigt geen uitsluitsel over de vraag of hij premier wil worden. Terwijl het toch zijn partij is, Nieuw Sociaal Contract, die eigenlijk in alle peilingen met de VVD aan kop gaat. Ja, en dat is toch wel heel bijzonder dat hij daar dus geen duidelijkheid over geeft. Hè? Timmermans, Jezukus, ze willen allebei graag premier worden, maar Omtzigt houdt dat af. Hij twijfelt nog, zei hij gisteravond. Het gaat mij om dat die agenda uitgevoerd wordt en niet wie en waar uitvoert. Maar zegt u dit omdat u nog twijfelt? Dat u misschien nog een andere kandidaat hebt? Of komt het u strategisch stiekem een beetje goed uit om dit nog een paar weken zo te rekken? Het eerste. U twijfelt nog? Nou, ik had niet verwacht dat ik hier zou staan, zeg ik toen ik 10 weken geleden een partij oprichtte. Maar dat meen ik oprecht. U twijfelt nog of u premier wil worden? Ik twijfel in welke positie we het beste deze agenda kunnen uitvoeren. Ik heb niet voor niks gezegd aan het begin. Dat doe ik het liefst vanuit de Kamer, want ik vind dat die macht ook weer terug moet naar de Kamer en niet in een torentje hoort te zitten. We hebben in Nederland een parlementaire democratie, geen presidentiële democratie. We hebben tot nu toe alles in die torentjes bepaald, maar de Kamer maakt de wetten. Ja, Omtzigt zegt dus dat het om zijn programma gaat, dat het parlementsverkiezingen zijn en dat het dus niet om het premierschap gaat. En dat is ook allemaal waar, maar het is tegelijkertijd toch ook een traditie in Nederland dat de grootste partij in het parlement meestal de premier levert in een kabinet. En dat die premier ook als regeringsleider in binnen- en buitenland een belangrijke rol heeft. En het is echt zeer ongebruikelijk dat een lijsttrekker van een grote partij zo lang in het ongewisse laat of hij die rol wel wil of dat hij misschien een andere kandidaat heeft. Nou, denk nog maar heel even terug. Balkenende, Bos, Cohen, Rutte, Samson, Kaag. Van allemaal wisten we wat hun ambities waren toen ze de verkiezingen ingingen. Hoe reageerden Jesse Guzin en Timmermans daarop? Nou, dat deden ze eigenlijk niet. Ze lieten het een beetje liggen. Terwijl het voor hen natuurlijk ook wel lastig is, deze positie van Omtzigt. Want wat hebben ze nu aan hem? Wat opviel was wel dat ze hem wat minder voorzichtig aanpakten dan we de afgelopen maanden veel hebben gezien in Politiek Den Haag. Omtzigt is door zijn inzet als Kamerlid voor de toeslagenouders en ook door de hele affaire rond functie elders een soort onaantastbaar geworden. Weinig andere politici durven hem echt aan te vallen. Maar nu hij aan kop gaat en dus ook de te kloppen man is geworden, begint dat te veranderen. In het RTL-debat konden alle drie de lijsttrekkers één van de andere twee uitkiezen voor een 1-op-1 debat, voor een 1-op-1 confrontatie. En niet toevallig kozen Jessel Gus en Timmermans beide voor Omtzigt. Bij Timmermans ging dat over bestaanszekerheid. Zorg je dan voor dat het eerlijk blijft? Ja, we zorgen ervoor dat het een stuk eerlijk wordt. Alleen, ik doe niet mee in de race om alles zo snel mogelijk te verhogen, omdat ik ook bang ben voor de neveneffecten. Meneer Timmermans? Ja, ik stel vast dat u dus niet de winsten meer wil belasten dan nu. Ik stel vast dat u eerst op Europa wil wachten voordat we die constructie met inkoop eigen aandelen willen doen. Ik stel vast dat u geen duidelijkheid geeft over het minimumloon. Dus bij u gaan de sterkste schouders niet de zwaarste lasten dragen. En dat vind ik heel jammer. En ook Jessel Gus zocht Omtzigt dus uit voor een 1-op-1 debat. Zij viel hem aan op het feit dat hij het verkiezingsprogramma van zijn partij niet laat doorrekenen door het Centraal Planbureau, in tegenstelling tot de meeste andere partijen. Voor de kiezers blijft het daardoor onduidelijk hoe hij zijn plannen precies denkt te gaan betalen, via, kort samengevat, bezuinigingen of belastingverhogingen. Maar volgens Omtzigt heeft hij daar hele goede redenen voor. Nou, er zijn meerdere redenen voor. De eerste reden is dat wij die partij pas in augustus hebben opgezet en je moest voor 1 augustus je aanmelden. Dus we waren sowieso te laat. Tweede probleem is dat ik grote moeite heb met de wijze waarop het CPB de economische modellen vaststelt. Maar ik wil het zo graag precies weten. En ik denk de kiezer ook. Want anders krijg je een beetje het gevoel, hoe zal ik dat, dat het een soort menukaart zonder prijs is. En dat je straks niet weet wat je gaat afrekenen. Wilco, Oké, ze kiezen allebei Omtzigt uit, maar het klinkt niet als heel hard aanvallen. Klopt dat? Nee, dat klopt inderdaad. Dat hoor je goed. Maar Jessel Gus en Timmermans weten natuurlijk beide ook dat ze nieuw sociaal contract na 22 november zeer waarschijnlijk nodig is voor de formatie van een nieuw kabinet. Want ja, de VVD wil bij voorkeur niet met GroenLinks Partij van de Arbeid. Andersom geldt precies hetzelfde. Dus ja, om NSC kunnen ze niet heen. En daarom horen we beschaafde kritiek. Het was trouwens sowieso geen snoeihard debat of zo, hoor. Het ging er allemaal keurig aan toe gisteravond. Want Jessel Gus en Timmermans, gingen die nog met elkaar dan in de slag? Vanzelfsprekend. En dat ging onder meer om een klassieke links-rechts tegenstellingen. Gaan de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen? Wie verdeelt de lasten nou op de meest eerlijke manier? Je zult ook eerlijk moeten zijn waar je de rekening neer wil leggen. En als de rijkdom in Nederland zo oneerlijk verdeeld is, dan moet je Nederland eerlijker maken door de sterkste schouders de zwaarste last te laten dragen. Dat kan het land aan. Dat heeft niets met de middeninkomens te maken. Die zijn bij de Partij van de Arbeid en GroenLinks er ook heel goed vanaf. Het gaat om de rijkste Nederlanders. Korte die mogen best wel wat meer bijbetalen. Nou, meneer Timmermans, ik ken uw doorrekening van 2 jaar geleden. Toen heeft u 40 miljard bij kleine ondernemers, bij middelgrote ondernemers, gewoon bij de middengroepen neergelegd. Dus het klinkt leuk in zo'n debat, maar wij weten allemaal en wij horen wat u eigenlijk bedoelt. En dat is dat de middengroepen, de ondernemers, hun spaargeld van mensen, de pensioenen, dat die eraan gaan. Dat heeft u in het verleden bewezen. Ja. Ik hoop dat u deze week mij verrast. Maar ik hou me hard van. Nou, u zult verrast worden. Dit is kletspraat. Het is heel duidelijk. Wij gaan ervoor zorgen dat de middeninkomens er goed van afkomen. We gaan ervoor zorgen dat waar het kan, mensen meer gaan betalen. Die mensen gaan hun leven helemaal niet zien veranderen. Maar die gaan wel meer solidariteit tonen, waardoor we het land weer op een ander spoor kunnen zetten. Ja, een paar kleine nieuwtjes waren er ook nog in dit debat van de collega's van RTL. Timmermans die liet 2030 en daarmee ook zijn verkiezingsprogramma los als het jaar waarin de uitstoot van stikstof gehalveerd moet zijn. En hij doet dat naar aanleiding van gesprekken met boeren die hem daarvan hebben overtuigd. Jezelgus zei dat het Rijk de regie in de volkshuisvesting moet gaan terugpakken. Nou, dat was ook opmerkelijk, want die regie had haar partijgenoot Blok een jaar of 10 geleden juist aan de markt afgestaan. En Omtzigt wil dat de nieuwe pensioenwetgeving wordt teruggedraaid, terwijl die door zowel de Tweede als de Eerste Kamer al is goedgekeurd. Dus daar gaan we ook de komende tijd nog wel iets over horen. Wilco, dankjewel. Het is 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Met het oog op morgen was journalist Michiel Driebergen om te praten over het Oekraïense leger. Volgens een assistent van president Zelensky, die wordt geciteerd in een artikel in Time Magazine, worden de soldaten in het leger steeds ouder en zijn ze nu gemiddeld 43 jaar. Er waren in de eerste dagen, kan ik me herinneren, de territoriale verdedigingsgroepen in al die steden in Oekraïne. Ja, dat waren vooral mensen jonger dan 43. En dat waren bijna 100.000 man die zich aanmelden voor die vrijwillige verdediging van het land. En ja, die jongeren die zijn nu blijkbaar op. Dus de mannen raken langzamerhand op. Door dat opraken van die militairen en zware verliezen dus aan beide kanten komt het Oekraïense leger in de problemen. Driebergen vertelt dat die problemen volgens de Oekraïense legerleider bij Rusland minder groot zijn. Rusland is een feodale staat, zegt hij, waar het menselijk leven eigenlijk heel erg goedkoop is. Maar voor ons, voor Oekraïne, het allerduurste, het kostbaarste wat we hebben, zijn onze mensen. Hè? En nou, de inschattingen zijn wel dat er, de cijfers zijn niet bekend, maar dat er toch aan beide kanten zeker wel 100.000 mensen, met name mannen, gesneuveld zijn. Ja, Rusland houdt het gewoon langer vol. Dijkstra en Evenblij ter plekke waren in Emmeloord. Daar speculeren ze sinds de jaren 90 over een mogelijke treinverbinding. Hoewel de plannen in 2006 werden geannuleerd, werden ze in 2019 nieuw leven ingeblazen. De oorspronkelijke route was van de Randstad naar Noord-Nederland. Maar er wordt nu ook naar alternatieve routes gekeken. Volgens Henk Pals van de stichting initiatiefgroep Lelylijn is het essentieel dat de verbinding er komt. Er zijn echt wel bedrijven hier verdwenen omdat er geen spoorverbinding was. En omgekeerd natuurlijk ook. Dus dat is gewoon wel heel belangrijk. En zeker in een gebied wat een verzorging heeft voor 60.000 mensen. Maar we hebben hier het centrum van de aardappelhandel van de wereld. Ja. De Eredivisie Landbouw en we hebben de grootste visindustrie op 13 kilometer afstand. Dus daar willen ze dat die lijn door Flevoland gaat lopen. De projectdirecteur van de Lelylijn, Stijn Legner, is wel voorzichtig positief over die treinverbinding. De voortekenen zijn wel heel gunstig. Ten eerste, we hebben een startkapitaal van 3 miljard euro. Nou, dat heb ik heb vaker van dit soort projecten gedaan, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat voordat het onderzoek start er 3 miljard is. De partijen in Den Haag, 9 van de 10 partijen, heeft dit in zijn programma opgenomen. En dat was gisteravond op de radio. Een jaar voor de presidentsverkiezingen staat Trump in 5 belangrijke staten voor op Biden, dat schrijft de New York Times. In Nevada, Arizona, Pennsylvania, Georgia en Michigan gaat Trump volgens de New York Times in de peiling aan de leiding voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van volgend jaar. En dit zijn staten die een belangrijke rol spelen bij de verkiezingswinst. Volgens de krant vertrouwen kiezers Trump meer op het gebied van economie, buitenlandse zaken en immigratie. En ook maken mensen zich er zorgen over dat Biden al 80 is. Niet trouwens dat Trump veel jonger is, die is 77. De New York Times noemt het opvallend dat Bidens populariteit terugloopt bij groepen die hem de vorige keer steunden, zoals vrouwen en zwarte en Spaanstalige Amerikanen. Op het terras in Australië zijn 5 mensen omgekomen toen een auto op hen inreed, meldt Nine News. Veel mensen zaten buiten wat te drinken toen de auto inreed op het terras in een plaatsje op zo'n 100 kilometer van Melbourne. Er zijn dus 5 doden, onder wie 2 kinderen. En een ooggetuige vertelt aan Nine News Australia dat ze een harde knal hoorden. We heard a loud bang and we've turned around and seen a car hit a pole and all of a sudden all these bodies just land on the ground just behind me here and it was very surreal and it was a terrible event. We zagen de auto tegen een paal botsen, daarna zagen we lichamen, surrealistisch en verschrikkelijk, aldus een ooggetuige. De bestuurder van die auto in Australië was een man van 66 die nog moet worden verhoord. De politie gaat niet uit van opzet. Op de Canarische eilanden zijn dit jaar tot nu toe bijna 32.000 migranten aangekomen. Volgens persbureau Reuters het hoogste aantal in 17 jaar. En dat terwijl de oversteek van Afrika naar de Spaanse eilanden een van de dodelijkste vluchtelingenroutes ter wereld is. Volgens het Spaanse persbureau EFE zeggen de eilanden de tienduizenden vluchtelingen niet zelf op te kunnen vangen. En ze hebben daarom hulp gevraagd van de Spaanse regering en de Europese Unie. En nu het eenzaamste schaap ter wereld is gered, is volgens de BBC ruzie ontstaan over wat er met het dier moet gebeuren. Fiona, zoals het schaap is gedoopt, liep 2 jaar alleen met een enorm pak ongeschoren wol over de Schotse hooglanden. Een paar dagen geleden werd ze gered. Het plan was om haar onder te brengen op een grote kinderboerderij. Volgens de BBC vinden dierenactivisten dat Fiona geen attractie mag worden. En er kwamen ook protesten bij die boerderij. De eigenaar van de kinderboerderij zegt nu in een Facebook-video dat Fiona voorlopig niet naar hem toe komt. Fiona is not coming to the farm. We've put the stops on it. We don't know what these people are intending or why they're here. And we just can't risk it. For not only for Fiona, the world's loneliest sheep who's coming to us, but also for all of our animals on the farm. Ja, Fiona komt niet. We durven het niet aan. Niet alleen voor Fiona niet, maar ook niet voor andere dieren. En het begon dus als een eensgezinde reddingsactie. En het is nu geëindigd in ruzie over wat te doen met Fiona. Ja, want hij is blijkbaar bang voor die dierenactivisten dus. Ja, hij denkt dat de dierenactivisten daar niet alleen gaan protesteren, maar ook nog andere dingen gaan doen. Vandaar dat hij dus dat risico niet wil nemen. En volgens de BBC is het schaap op dit moment ondergedoken. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Ochtendspits die komt op gang. Meerdere ongelukken veroorzaken vertraging. Het ging al mis heel vroeg op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. De weg is weer vrij bij Hoevelaken, maar er staat nog 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ongeluk met 9 voertuigen op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Maarsbergen. Vanaf knooppunt Maandenbroek 8 kilometer file met 40 minuten tijdsverlies. Zijn bij Maarsbergen dan ook 2 rijstroken dicht. En een ongeluk houdt de rechter rijstrook van de A27 dicht vanuit Gorkum naar Breda. 9 kilometer file tussen Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder met een uur vertraging. Tot aan de verkiezingen spreken we iedere dag iets na 8:30 een lijsttrekker. Vandaag is dat Chris Stoffer van de SGP. Heeft u nu al een vraag voor hem? Spreek hem dan in via de NPO Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. 2 Europese kampioenschappen afgelopen weekend, allebei in Frankrijk. Veldrijden in Pontchâteau en judo in Montpellier. Met wisselend succes voor de Nederlandse deelnemers. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Met judo 3 medailles. Was het een goed toernooi? Nou ja, 3 medailles zijn 3 medailles. 3 bronzen medailles. Maar het Nederlands judo heeft het toch moeilijk. Er waren een hoop atleten die wel ver kwamen in het toernooi. Maar op de beslissende momenten toch kwart en halve finales. Veel bronskansen. Uiteindelijk toch niet de medailles echt konden grijpen. Sanne van Dijk is eigenlijk de meest constante factor. Die haalt eigenlijk altijd en overal wel een medaille. Voor de rest is het wisselend. En zo ja, richting die Olympische Spelen in het verre verleden toch altijd een soort, ja, toch ook wel een beetje medaillemachine. Hè? Judo leverde altijd wel finale plaatsen op. We kennen ze allemaal de namen uit het verleden. Maar op dit moment, buiten Sanne van Dijk, die heel constant presteert, is het toch lastig. En het Nederlands judo heeft het moeilijk. En 3 bronzen, ja, we hadden de doelstelling 4, zegt dan iemand van tevoren. Dus we zijn dicht in de buurt. Maar het hield niet over, laten we het maar netjes zeggen. Bij het veldrijden wel een Nederlands kampioen. Fem van Empel, bij de vrouw. Ja. Geen verrassing, hè? Ja, daar staat... Nee, daar staat echt geen maat op. Het was haar 7e start dit seizoen en de 7e keer dat ze won. Ze zei zelf, ik test even op het eerste stukje even om mijn benen op spanning te zetten. Nou, dat was al voldoende om de rest van het veld het nakijken te geven. Het is echt fenomenaal. Zij rijdt in haar eentje eigenlijk die hele rit. En dan ging daarachter ging het om het zilver. Céline Alvarado, Nederlandse, haalde de zilveren medaille. Geen Nederlands podium. Nederland is wel heel erg overheersend hoor in dat vrouwencrossen. Maar Fem van Empel en een paar andere goeie waren er nog niet eens. Maar op haar staat momenteel echt geen maat. Het was van start tot finish. Het was echt fantastisch. Daarna kwamen de mannen. Het was allemaal op 1 dag, omdat het heel slecht weer geweest was. Ook een heel modderig parcours. Daar werd de Nederland-België strijd verwacht. Die kwam er ook wel, hoewel er een Brit tussendoor kwam die het zilver haalde. Maar uiteindelijk, we kennen een paar grote namen die er natuurlijk niet waren, met Wout van Aert en Van der Poel en dergelijke. Maar uiteindelijk Van Toerenhout, ook wel een erkend specialist op dit gebied. Een Belg won. Lars van der Haar, die in het verleden nog wel eens goud won, ook een keer zilver, haalde nu de bronzen medaille binnen voor Nederland. Ja, dat was eigenlijk wel een beetje conform de verwachting. En Van Empel, ja, die kan die Europese kampioenstrui niet eens aandoen, want die heeft de regenboogtrui al om de schouders. Die is nog net iets mooier voorlopig. Dus die heeft alle truien, kan ze tegelijk gaan dragen. Ja, en over Van Empel die alles wint. Een andere Nederlander die alles wint, Max Verstappen. De Grand Prix van Brazilië. En hij sprokkelt ook maar weer zijn recordje erbij. Welke dit keer? Ja. Ja, het is elke keer inderdaad zoeken wat we kunnen vinden om er toch weer wat moois over te vertellen. Het was een chaotische race overigens, maar vooral weer achter hem. Hij was bij beide starts weer gewoon als eerste weg. Daarachter was het wel heel, heel erg spannend. En Perez lijkt overigens nu toch ook die tweede plaats veilig te gaan stellen voor Red Bull. Maar Verstappen, ja, had nog één recordje te gaan. Er was ooit in de jaren 50, toen er nog 8 Grand Prix waren, de meneer die er 6 gewonnen had. En dat is 75% voor de hoofdrekenaars onder ons. En daar zit hij nu boven, want door zijn 17e overwinning, hoe het verder ook loopt, komt hij sowieso op 77% van de Grand Prix uit. En dat is dan ook, en in deze huidige tijd is dat wel echt een uniek record natuurlijk. En er zijn er nog 2 te gaan. Ja, en niets wijst erop dat het niet 18 en 19 wordt. Want of het nou de sprintrace was, of het nou de kwalificatie was, het is eigenlijk voortdurend een superieure Verstappen. Op een circuit waar je ook nog eens volgens de kenners heel voorzichtig met je banden moest omgaan. Nergens is een slijtage zo hoog als daar. Nou, het maakt hem allemaal niet zoveel uit. Hij reed op zijn gemakkie, reed hij eigenlijk weer van start tot finish aan de leiding. En er staat geen enkele maat op hem. En de andere groepen, rijders, Mercedes en hoe ze allemaal heten, ze komen geen steek dichterbij. En dan toch ook nog even over het voetballen. In de arena zag ik ineens toch weer lachende gezicht gisteren. Ajax tegen Heerenveen. Ja, hoewel Ajax wel moet opletten hoor. Ze wonnen die wedstrijd met 4-1. En als je hem niet gezien hebt, denk je, nou, die zijn weer een beetje terug. Maar er waren toch hele zwakke momenten bij. Vooral de teamverdediging. Dus ze hebben echt nog een hoop werk te doen. Maar goed, ze hebben er 6 punten bij in 4 dagen. Ze zijn een beetje weg uit die onderste regionen. Ja, en bovenin natuurlijk PSV. Hè, nu weer 6-0 uit bij Heracles. Denderen maar door. Gelijke spelen voor AZ. Toch wel verrassend uit bij Excelsior. Twente iets minder verrassend uit bij Utrecht. Maar betekent wel dat het gat tussen PSV en de achtervolg, Feyenoord won wel, dat 7 punten is. En dat is toch flink als je ziet dat ze nauwelijks puntverlies hebben. Kortom, in Eindhoven gaat het heel goed. Komende week belangrijke Europese week. Vooral natuurlijk in Rotterdam en Eindhoven. En dan zal vooral voor PSV ook moeten blijken of ze dat grote overmacht in de Nederlandse competitie, die grote overmacht, of ze dat ook Europees wat meer kunnen gaan vertalen. Maar in Nederland voorlopig geen maat. En 3 achtervolgers op 7 punten. Tom, dankjewel. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by. Tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me.

waarbij we in de middag steeds temperaturen hebben van zo'n 11 of 12 graden. Marco, dankjewel. En Robert, hoe gaat het op de weg? Nou, de ochtendspits is in volle gang, Astrid. 350 kilometer file bij elkaar. Een uur vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Maarsbergen. 11 kilometer file vanaf Wageningen. Twee rijstroken zijn er dicht door een ongeluk met 9 voertuigen. En een ongeluk met een vrachtwagen op de A27 vanuit Gorkum naar Breda. Bij knooppunt Hoijpolder 13 kilometer file met ook daar een uur oponthoud. Hoi, ik ben Eva. Ik zet me al lange tijd in voor vernieuwing in de zorg. En dat doe ik nu ook samen met VGZ. Want VGZ is dé zorgvernieuwer. Zij helpen nieuwe plannen en ideeën verder te brengen. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Nooit meer koude voeten en nog voor de winter geld besparen? Isoleer je vloer met PIF-isolatie. Laat het installeren door een PIF-pro en krijg subsidie. Kijk op zogepift.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Wordt het links, wordt het rechts of blijf je in het midden? Ga goed voorbereid het stemhokje in met het verkiezingsabonnement. Dat is jouw favoriete krant 4 weken lang voor maar 1 euro per week. En het abonnement stopt vanzelf. Kies je krant op kiosk.nl/verkiezingen. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Nu bij Zeeman, kindert-shirt met print voor maar €2,49. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Pretty Woman, de musical gebaseerd op die iconische film. Beleef deze ultieme feel-good musical vol humor, nostalgie en romantiek. Nu in het Beatrix Theater Utrecht. PrettyWomanTheMusical.nl. Begin zorgeloos met impact beleggen. Nu tot €500 garantie bij Lendehand.com. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Nog 16 dagen tot de Tweede Kamerverkiezingen. Vanaf vandaag bespreken we iedere dag een ander thema. Nederland op weg naar 22 november. Tweede Kamerverkiezingen. Verslaggever Bo Heimessen rijdt van Terneuzen naar Delfzijl. De komende weken rijd ik het land door om te kijken wat er gebeurt rond de verkiezingsthema's die spelen. En hier in Sas van Gent, in de gemeente Terneuzen, stuit ik meteen op iets bijzonders. Een pilot gratis kinderopvang. Zo. Zit die dicht, of niet? Hoi. Hoi. Ik ben Bo. Ik ben Babs. Babs van de Graaf van personeel en organisatie. Hoe gratis is het? Is het helemaal gratis? Het is helemaal gratis. En dat doen we bewust. Zoals het in het landelijk voorstel was, was het nog een klein gedeelte dat betaald moest worden. Maar dat is eigenlijk net wel nadelig voor de laatste, of kan nadelig zijn voor de laagste inkomens. En ook om van een ingewikkeld administratief systeem af te zijn voor die paar procent die dan nog betaald moet worden. Waarom zijn jullie er hiermee begonnen? De reden dat we hier zijn begonnen is dat we hier aan de grenzen met België leven. Want in België mogen kinderen al vanaf 2,5 jaar naar school. En dat is helemaal gratis. Dus wij zagen hier een uitstroom van kinderen naar België. Nu kom ik hier binnen en ik zie allemaal bakjes. Want hoeveel kinderen zijn erbij gekomen sinds vorig jaar, maart, april? Hier in Sas van Gent gaat het om een toename van 54%. En in aantallen kinderen is dat, dat zijn er 20. En die ouders, zijn die gaan werken of niet? Moet dat? Wat wij zien op onze eigen pilot is dat er 30% van de ouders is ofwel gaan werken of ze zijn meer gaan werken. Dat is het grootste percentage van binnen die 30. Hier mogen kinderen komen van zowel werkende ouders als niet werkende ouders. Dus er is geen arbeidseis? Nee, er is geen arbeidseis. Jasmin Chico koos ervoor om wel te gaan werken. 6 jaar geleden vluchtte ze met haar gezin uit Syrië naar Nederland. Hier kreeg ze ook haar jongste zoon, Adam. Kinderopvang kon ze voor hem niet betalen. En dus zat ze thuis. Maar nu heeft ze een baan. Een aantal kilometer verderop, bij een andere kinderopvang. Hey Hanna, wat ben je aan het doen? Lekker met de auto? Als groepshulp ben ik aan het werk gekomen bij de kinderopvang hier in Sluiskil. Wat levert het jou op? Ja, nu kan ik wel werken, zeg maar. Nu kan ik mezelf ontwikkelen, de taal beter kunnen leren en meer contacten te maken. Dat is ook goed voor mijn netwerk, zeg maar. Dat verbetert ook. En wat gebeurt er als deze pilot stopt? Ja, volgens mij als die zou stoppen, dan zou ik ook stoppen met werken. Want ik zou het echt moeilijk vinden om alle die dagen zelf te betalen. Zeg maar, hoef ik geen gedoe met de toeslagen straks. Het ontzorgt jou echt, hè? Ja, daarom, ja. Zo, brandblussen. Jasmin is positief, maar hoe zit het dan met die wachtlijsten? Het personeelstekort en de kwaliteit waar zo voor gevreesd wordt. Ik ga terug naar Babs van der Graaf. Het niet doorgaan van de gratis kinderopvang zouden wij uiteraard heel erg jammer vinden, omdat we dat in de regio gewoon nodig hebben en omdat we het ook goed vinden voor kinderen. Kan de kwaliteit gewaarborgd blijven? Wij vinden van wel. Natuurlijk hebben wij ook wel te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Maar op zich, qua pilot, kunnen we niet zeggen dat het hier heel veel meer speelt dan op andere locaties. Wat is de grootste misvatting als het gaat om gratis kinderopvang? Grootste misvatting is dat het inderdaad alleen een arbeidsmarktinstrument is. Ik zou het echt wel goed vinden als kinderopvang gewoon een basisvoorziening zou worden. Zoals onderwijs dat ook is. Kijk, en we hebben het nu steeds over gratis opvang. Gratis is natuurlijk niet gratis. Maar ik ben er wel van overtuigd dat dat een investering is die op latere termijn gewoon echt wel rendeert. Zei Babs van der Graaf van kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, zij hoopt duidelijk dat het doorgaat, hè? Gratis of vrijwel gratis kinderopvang. Welke partijen willen dat? Nou, dat zijn er heel wat. VVD, D66, CDA, SP, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, Volt, BBB. Bijna alle partijen willen wel een vorm van gratis of bijna gratis kinderopvang. En dat komt enerzijds ook door de toeslagenaffaire die speelde bij de kinderopvang. Wil je van die toeslagen af, ja, dan kom je bijvoorbeeld uit bij zo'n gratis of bijna gratis kinderopvang. Er zijn enkele partijen die het niet willen. Bijvoorbeeld NSC van Pieter Omtzigt. Als reden geeft die partij dat gratis kinderopvang vooral goed uitpakt voor hogere inkomens. Omdat bij de meeste partijen je moet werken voordat je kinderopvang krijgt. En het niet zorgt voor dat mensen meer gaan werken volgens bepaalde onderzoeken. En er zijn nu al grote personeelstekorten in de kinderopvang. Nou, die zullen nog groter worden als nog meer mensen hun kinderen gaan brengen. Dus daarom is die partij geen voorstander. Maar als je kijkt naar de partijen die het wel willen, waar zitten de verschillen? Nou, we hoorden net eigenlijk Babs in Zeeuws-Vlaanderen ook zeggen bij de kinderopvang. Het moet een basisvoorziening worden, zei zij, net als de basisschool. Dus in publieke handen. Nou, daar zit eigenlijk het grootste verschil tussen de partijen. Een partij als de VVD wil het houden zoals het nu is. Dus met commerciële aanbieders, bedrijven die winst maken. Maar heel veel partijen die willen hier vanaf en zeggen het is een publieke taak, de zorg voor kinderen. En het begint met taalonderwijs ook al op de kinderopvang. En dat moet dus door de overheid gebeuren. Het zijn partijen als GroenLinks, PvdA, Volt, D66. Zij willen dat het stapsgewijs een publieke voorziening gaat worden. Dus zonder winstoogmerk, net zoals de basisschool. En tot het dan zover is, wil GroenLinks, PvdA bijvoorbeeld dat de opvang betaalbaar wordt gehouden met een prijsplafond. Ja, als je het dan hebt over dat stapsgewijs, is dat niet meteen ook het probleem dat je het allemaal niet zomaar kan regelen, niet zomaar kan omdraaien? Ja, dat is inderdaad wel het grote probleem waar eigenlijk ook het huidige demissionaire kabinet tegenaan liep. Zij wilden dit al regelen voor 2025, dus bijna over een jaar. En dat ging niet lukken en is nu vooruitgeschoven naar 2027. De belangrijkste reden daar was de enorme personeelstekorten. Dat speelt misschien in Zeeuws-Vlaanderen net iets minder dan in de rest van Nederland. De personeelstekorten in de kinderopvang. Dus als straks iedereen de kinderen gaat brengen, dat die tekorten nog veel groter zouden worden. En daarmee de wachtlijsten. En daarmee mogelijk ook de kosten voor de overheid, als de overheid het grotendeels gaat vergoeden. En daarom zegt bijvoorbeeld een partij als de ChristenUnie dat vanwege deze personeelstekorten ze nog zoeken naar de juiste manier die voor alle ouders goed uitpakt. Volgens die partij zou je bijvoorbeeld kunnen beginnen met 2 dagen gratis maken voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Dus dat zou een eerste stap kunnen zijn, dat je begint met 2 dagen en misschien pas later de hele week. Maar als ik jou zo hoor, sowieso gaat het een tijdje duren. Ja, het is wel echt een duidelijke wens van veel partijen. Dus hoogstwaarschijnlijk gaat het er wel van komen. Maar het kan zeker nog wel 3-4 jaar duren voordat die oplossing er echt is. En hoe die oplossing er dan precies uitziet, dat is dus nog onduidelijk en moet blijken bij een nieuw kabinet. Ewout, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Liverpool-speler Luis Diaz maakte dit weekend een belangrijk doelpunt. Maar eigenlijk was dat bijzaak, hoorden we bij Sky Sports. Want Diaz' vader wordt nog altijd ergens vastgehouden. Beide ouders werden vorige week ontvoerd door gewapende mannen. Diaz' moeder is inmiddels terecht, zijn vader nog niet. Luis Diaz bezorgde Liverpool afgelopen weekend met een late treffer een punt tegen Luton Town. En daarna toonde hij een shirt met de tekst Vrijheid voor papa. Liverpool-trainer Jurgen Klopp noemt het bij Sky Sports een bijzonder moment. It's a wonderful moment, but it doesn't change the situation yet. So the most important thing is that his father gets released, so we don't have to make that now. But it's wonderful, wonderful, wonderful. He wanted to be here, and he gets that. And yes, very emotional, but that's it. Het belangrijkste is dat zijn vader vrijkomt, al dus Liverpool-trainer Jurgen Klopp. Veel spelers zijn er niet blij mee dat ook de Nederlandse IJshockeybond vanaf 1 januari nekbeschermers verplicht stelt. Het gebeurde allemaal na een dodelijk ongeluk in Groot-Brittannië, waar een speler overleed nadat hij een schaats in zijn nek had gekregen. Bij Nederlandse jeugdspelers is de nekbeschermer al langer verplicht. Daar zijn de meningen ook verdeeld. Jeugdspelers Michael en Sam van de ijshockeyclub Dragons in Utrecht zijn niet erg enthousiast na hun ervaringen, vertellen ze aan RTV Utrecht. Ja, ze werken enigszins, maar ik heb ze liever meestal ook niet om. Ja, het zit gewoon niet lekker en zulke ongelukken gebeuren nou eenmaal. Mensen vallen ook wel eens op de scooter, gaan ook wel eens dood op de scooter of in de auto. Dus ja, het is gewoon risico. Ja, zo denkt de IJshockeybond er dus niet over. En in heel Nederland geldt straks die nekbeschermer als verplichting. Omroep West ging langs bij de blindentribune van ADO Den Haag. Iedere wedstrijd zitten er 4 supporters met een visuele beperking daar op de tribune. Zelfs als ze niet alles op het veld kunnen zien, willen ze wel graag de sfeer meekrijgen van het stadion. En de radio is er dan om de wedstrijd te kunnen volgen. Nou, dat is een mooie combinatie. Ja. Begeleider Erik van der Weg helpt deze supporters al 12 jaar naar hun plek bij ADO. Daarnaast heeft hij ook nog een andere belangrijke taak, vertelt hij aan Omroep West, de veiligheid. Want ja, als er een keer een bal hun kant op komt, dan zien deze mensen hem natuurlijk niet aankomen. Dan kopt begeleider Erik van der Weg de bal weg. En Max Verstappen is na zijn overwinning in Brazilië dit weekend de Formule 1-coureur met het hoogste winstpercentage. Nee, dat gaat niet over zijn inkomen, maar over dat hij in 1 seizoen tot nu toe 77% van de Grand Prix heeft gewonnen. En het kan alleen nog maar meer worden natuurlijk. Team Red Bull vierde dat door een van Verstappens favoriete nummers op te zetten op de radio aan boord van zijn wagen. Green, green grass of home van Tom Jones. The old house is still standing. The pain is cracked and dry. Well done, mate. Radio Rebel. Nou, ik hoorde toch nog wel een soort van timbre in zijn stem. Ik dacht, Ik dacht, wat kan die racen, die jongen? Ja, dat dacht ik ook weer dat je dat zou zeggen. Maar ik vond het nog wel meevallen. Nee, sorry, ik vind het heel grappig dat dit dat een favoriet nummer van hem is. Meestal is je meer aan het schelden over de boordradio. Dus het is ook wel eens leuk om het te horen zingen. En we hebben er blijkbaar een concurrent bij, Radio Red Bull. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 500 kilometer file staat er in het land. Op de A12 wordt er langzaam gereden. De ochtendspits file vanuit de Duitse grens naar Arnhem staat er weer. Tot aan knooppunt Velperbroek 12 kilometer met een 30 minuten tijdsverlies. De A12 is dicht vanuit Arnhem naar Utrecht bij Maarsbergen. Een uur vertraging daar na een ongeluk met 9 voertuigen. Je moet daar via de vluchtstrook. En ook een uur vertraging bij knooppunt Hooipolder op de A27 vanuit Gorkum naar Breda. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. Vanaf industriegebied Avelingen 16 kilometer file. Rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch en Waalwijk. Over de A15, de A2 en de A59. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. If you wake up, don't wanna smile. If it takes just a little while, open your eyes. Don't Stop, Fleetwood Mac. Het is 8:09. In 2006 richtte rabbijn Avraham Soetendorp de Nationale Week van Respect op. Dat deed hij na de toenemende spanningen die in de samenleving ontstonden door de moord op Theo van Gogh. En nu, 17 jaar later, neemt hij afscheid als voorzitter. Juist op het moment dat de spanningen in de samenleving opnieuw toenemen, dit keer door de oorlog tussen Israël en Hamas. Rabbijn Soetendorp, goedemorgen. Goedemorgen. Zometeen om 10:00 is de opening van de week. Dat wordt uw laatste. Hoe is dat? Nou, het wordt niet mijn laatste, want ik blijf verbonden. Maar het is toch een gevoel van, ja, blijdschap dat het gelukt is. Dat op dit ogenblik in meer dan 50 steden in Nederland men zich klaarmaakt voor de Week van Respect. Dat zo'n 600.000 leerlingen daarmee betrokken zijn deze hele week. En dat, het is wrang dat juist nu zoveel spanningen weer zijn. En we hebben ons juist ingesteld in al die jaren dat elke klas veilig zal zijn. Er zullen ook bij de opening zo'n 100, 150 jongeren uit verschillende scholen zijn. En ik hoop dat we aan een sfeer kunnen bouwen van wederzijds respect. Want dat was echt uw idee van deze Week van Respect, dat het in de klas een thema moest zijn. Ja, dat het pestgedrag komt voor. Er is ongemak en er moet een mogelijkheid zijn om over problemen en verschillen van mening te spreken. Daarom komen er ook gastdocenten. Een van die gastdocenten is deze dag ook Mark Rutte. Die is al die jaren ook docent geweest en komt de dag openen. Dus, en het persoonlijk verhaal is zo belangrijk. Dat je in staat bent als gastdocent jouw verhaal te vertellen. Hoe moeilijk het was soms om respect te hebben in jouw jeugd. En hoe je toch daartoe gekomen bent. Het is voor politici ook heel belangrijk die in de klas komen. Want velen komen ook in de klas. Dat ze weer voelen hun eigen verantwoordelijkheid in de samenleving. Want dat is eigenlijk een grote klas waar mensen zich veilig voor moeten voelen. Want als u zegt bijvoorbeeld politici die meedoen, wie doen er nog meer mee? Mensen uit de samenleving, politieagenten, mensen uit de zorg. Mensen uit natuurlijk docenten van andere scholen. Ook jongeren. Ook jongeren die meegemaakt hebben dat omdat ze een andere seksuele keuze hebben gemaakt, in moeilijkheden zijn gekomen. Dus het hele palet van met verschillen kunnen omgaan. En ook mensen uit de islam, het jodendom, christendom. Iedereen komt voorbij. Maar laat een indruk achter. En ik heb in die jaren meegemaakt dat dat jongeren die ik 17 jaar geleden heb mogen toespreken of mee mogen spreken, nu bijvoorbeeld burgemeester zijn of ergens in een land. En dan spreken ze nog over dat moment van toen. Wat maakt hun zo'n indruk, denkt u? Ik denk dat het feit dat er even een gelegenheid is om ook van een iemand die in de samenleving is, ook vertelt hoe moeilijk het soms is geweest. Ik vertel altijd van ook dat ik als jongetje iemand die nieuw was in de klas niet zo goed had bejegend en daar ontzettende spijt van had. En hoe ik het goed gemaakt heb. Alleen, dan vraag ik iedereen, en wat is er nu? Wat is er toen gebeurd? Is die jongen toen in de klas gebleven? En ik zeg, nee, hij is nooit meer in diezelfde klas gekomen. En ik heb daarvan begrepen dat het zo belangrijk is om elk kind veilig te laten voelen in de klas. Niemand hoeft weg. Het thema respect is dus heel breed, schetst u net. Maar het is op dit moment dus wel op een moment dat Israël en Hamas in oorlog zijn, waar veel discussie over is. Gaat dat, denkt u, deze week heel erg kleuren? Ik denk dat zeker daarover gesproken wordt. En dat het belangrijk is, ook nu bij de opening, om duidelijk te maken dat wij voor

Investeer met zekerheid in uw toekomst. Ontdek de feiten op vluchtelingenwerk.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Message in a Bottle, met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Een inspirerend verhaal over menselijkheid en hoop. Ga voor tickets naar eventum.nl. Even ontbijten. Even sparren. Nu bij Spar. Heerlijke croissants, vers uit de oven. Het NOS Radio 1-journaal. Israëlische bombardementen in Gaza gingen ook vannacht onverminderd door. Het Israëlische leger heeft ondertussen de zee bereikt, al dus het leger zelf. En daarmee lijkt de omsingeling van Gazastad compleet. Correspondent Nasra Habib Alam. Nasra, waarom is het zo belangrijk dat het Israëlische leger de zee heeft bereikt? Nou ja, dat omsingelen van die stad is voor Israël belangrijk als zij in Gazastad dat grondoffensief willen starten. Want ja, nu hebben ze die stad dus volledig afgesloten en kan niemand dus zomaar weg. En een woordvoerder van het Israëlische leger die heeft gisteravond ook gezegd dat hij verwacht dat nu die omsingeling zover is, dat hij denkt dat binnen 48 uur zo'n grondoffensief in Gazastad zal beginnen. Dus dat de Israëlische troepen die stad binnen zullen trekken. En wat kun je nog vertellen over de bombardementen van afgelopen nacht? Nou, ook vannacht zijn er weer zware bombardementen uitgevoerd op verschillende plekken in de Gazastrook. Dus niet alleen in dat noordelijke gebied waar veel wordt gevochten, maar volgens journalisten van Al Jazeera die in Gaza zitten, is er onder andere ook gebombardeerd in Zawaida. Dat ligt precies in het midden van de Gazastrook eigenlijk. En dat gebied, daar hoorden we de afgelopen dagen wel vaker dat er veel gebombardeerd is. Volgens die journalisten die zouden daar vannacht zeker 45 mensen bij zijn omgekomen. Maar wat het totaal aantal slachtoffers van de afgelopen nacht is, daar hebben we nog geen goed beeld van. Ook omdat gisteravond opnieuw het internet en de telefoonverbindingen plat lagen in grote delen van Gaza. Nou meldt het Israëlische leger dat het de laatste dagen gevechtspauzes heeft ingelast, zodat Gazanen naar het zuiden konden vluchten. Maar is er een beeld van hoeveel burgers er nog in de stad zijn? Ja, we weten dat er nog steeds honderdduizenden Gazanen in Gazastad zitten. Bijvoorbeeld bij het El Shifa ziekenhuis. Daar schuilen nog steeds heel veel mensen. En die kunnen geen kant op. Israël die zegt inderdaad dat ze de afgelopen dagen de mensen de kans hebben gegeven om op een veilige manier naar het zuiden te vluchten. Maar er zijn allerlei verhalen dat dat helemaal niet zo veilig kan. Aan de ene kant horen we dat Israël toch door zou blijven gaan met aanvallen. Aan de andere kant horen we dat Hamas mensen bewust tegenhoudt. En dat zijn natuurlijk ook allemaal verhalen die de mensen daar horen. Dus er zijn veel mensen die toch dat risico niet durven te nemen, die bang blijven zitten waar ze zitten. Maar ja, dat is wel zorgelijk, zeker nu Israël dus heeft aangekondigd dat ze op het punt staan om met troepen die stad binnen te trekken. Dat is Gaza. Tussen op de westelijke Jordaan-oever is het ook aanhoudend onrustig. Wat is er nu aan de gang? Nou ja, daar worden al weken massale arrestaties uitgevoerd door Israël. Vaak 's nachts. Dan valt het Israëlische leger daar binnen om mensen op te pakken die zij zien als een bedreiging. En dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn van wie Israël zegt dat ze gelieerd zijn aan Hamas. Maar denk bijvoorbeeld ook aan activisten die mensen zouden kunnen oproepen om de straat op te gaan om te demonstreren tegen de oorlog. En dat gebeurde ook afgelopen nacht weer. Er zouden zeker zo'n 50 mensen zijn opgepakt. En ja, ook dat soort invallen die zorgen voor veel onrust. Regelmatig loopt dat ook uit op clashes tussen het Israëlische leger en Palestijnen. En ook daarbij komen dus regelmatig mensen om het leven. Dankjewel, Nasra. Correspondent Nasra Habib Alam. Het aantal malafide webwinkels groeit, blijkt uit cijfers van de politie, schrijft het AD. Wie bij zo'n webwinkel iets bestelt en dus ook betaalt, krijgt dat product nooit geleverd. Met die fraude, waarbij steeds vaker ook een buitenlandse bank wordt ingezet, wordt door criminelen veel geld verdiend. Gijs van der Linden, teamleider bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel van die malafide webwinkels heeft u inmiddels op het oog? Nou, wat wij verwachten dit jaar onderzocht te hebben, dat is boven de 1000. Dat is aanzienlijk meer dan de jaren ervoor. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel meer webwinkels die malafide zijn, die wij niet zien. En hoe doen ze het? Hoe plegen ze die fraude? Nou, in principe wordt er gewoon een website gemaakt die eigenlijk niet van echt te onderscheiden is. Die bepaalde producten verkoopt die populair zijn, ook in aanloop richting de feestdagen. En mensen worden verleid door misschien wel soms net even te goedkope prijzen om producten te kopen. Doen een betaling en krijgen uiteindelijk niets geleverd. En wat wij dus zien in de afgelopen jaren is dat we een verschuiving zien, dat de betalingen plaatsvinden op buitenlandse bankrekeningen, maar ook buitenlandse payment service providers. En een payment service provider, dat is een internetkassa die tussen de consument en de webwinkelier in zit. En die is gewoon bona fide. Alleen die zit in het buitenland. En maakt het dat dan ook lastiger om je geld eventueel terug te krijgen? Nou, het is in ieder geval voor ons lastig om die geldstroom te volgen. Omdat wij kunnen in het buitenland ook niet opsporen. Dus wij moeten dat altijd doen met een rechtshulpverzoek. Daar gaat echt heel veel tijd overheen. En geld terug, ja, ook al is dat bij een Nederlandse PSP of bij een Nederlandse bank. Vaak zien wij dat de fraudeur eigenlijk al bij de pinautomaat klaarstaat om het geld wat op diens rekening is gestort, om dat gelijk op te nemen. Dus vaak is dat gewoon weg. Ja. En heeft u dan in beeld toch hoeveel geld het is? Want u zegt de stromen zijn heel lastig nu te traceren. Maar heeft u een idee van om hoeveel geld het gaat? Jazeker hoor, want het gemiddeld per slachtoffer gaat het om zo'n €350. En om een voorbeeld te geven, we hebben een aantal weken geleden hebben we een website gehad, simpelwerkt.nl. Dat was een website die wit en bruin goed verkocht. En in een kleine week incasseert zo'n website gewoon €100.000. Ja, en dat is dus echt heel veel geld. En dat is dus eigenlijk geen kleine criminaliteit meer. Nee, dat zijn echt grote bedragen. Als u zegt, het is geen kleine criminaliteit meer. Wat doen criminelen met dat geld? Heeft u daar een beeld van? Soms wordt het natuurlijk ook gewoon gebruikt. Maar we zien ook dat dit soort gelden weer gebruikt worden, hergebruikt worden bij andere criminele activiteiten. Denk bijvoorbeeld bij vuurwapens of verdovende middelen waarin het wordt geïnvesteerd. Dus uiteindelijk, het gaat gewoon in omloop in het criminele circuit. Wat kun je doen? Waar moet je op letten? Nou, met name ook in de richting van de feestdagen hebben we de handen ineengeslagen. Consumentenorganisaties zoals de Autoriteit Consumentenmarkt, Fraude Helpdesk, Europees Consumentencentrum, Consumentenbond en wij. Waarbij we dus inderdaad proberen de burger, de consument bewust te maken van als hij zometeen aankopen gaat doen. En laten we eerlijk zijn, in de meeste gevallen gaat het natuurlijk goed. Maar als je een website ziet waar je een te mooi geprijsd artikel ziet... ga in ieder geval de reviews checken. Dus als je de website niet kent, dan is het van belang om te gaan kijken wat zijn de gebruikerservaringen van andere consumenten. En dat helpt je vaak in het nemen van een beslissing. Want kopen op afstand is nooit een garantie dat je je product krijgt. Als je die garantie zou willen hebben, dan zou je gewoon naar de stenen winkel moeten om daar het product te kopen, te betalen. En dan loop je de winkel uit met de doos. Ja, dan heb je het in je handen. En alles goed onderzoek. Ja, klopt. Dank u wel, Gijs van der Linden, teamleider bij het landelijk meldpunt internetoplichting. MBO-scholen gaan volgens nu.nl slecht om met meldingen van stagediscriminatie. Studenten die een melding doen van discriminatie op de stageplek ervaren vaak nog meer ellende door de melding dan door de discriminatie. Volgens nu.nl blijkt dat uit onderzoek van het Verwij Jonker Instituut. Mentoren en stagebegeleiders leggen volgens de onderzoekers de schuld regelmatig bij de studenten zelf. Of ze zeggen dat ze maar door de zure appel heen moeten bijten. Zwartrijders en andere onruststokers in het openbaar vervoer zijn vaak al eerder in aanraking geweest met politie en justitie, schrijft de Telegraaf op basis van een onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Van de mensen die in trein of bus door conducteur of BOA-personeel worden aangehouden, staat de helft geregistreerd voor een eerder delict. Een jaar voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen staat Trump in 5 belangrijke staten voor op Biden. Daarover schrijft de New York Times. In de swing states Nevada, Arizona, Pennsylvania, Georgia en Michigan gaat Trump in de peiling aan de leiding. Volgens de krant vertrouwen kiezers Trump meer op het gebied van economie, buitenlandse zaken en immigratie. En de kiezers maken zich er zorgen over dat Biden al 80 jaar is. Overigens is Trump 77. Op de Canarische eilanden zijn dit jaar tot nu toe bijna 32.000 migranten aangekomen. Volgens Perspro Reuters het hoogste aantal in 17 jaar. En dat terwijl de oversteek van Afrika naar de Spaanse eilanden een van de dodelijkste vluchtelingenroutes ter wereld is. Volgens EFE, het Spaanse persbureau, hebben de eilanden voor opvang hulp gevraagd van de Spaanse regering en de Europese Unie. En de meeste politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma niet toegankelijk gemaakt voor blinden en slechtzienden. Een vrouw zegt tegen Hart van Nederland dat ze echt niet alle partijprogramma's in braille hoeft te hebben. Maar bij veel partijen zijn niet eens de hoofdpunten beschikbaar. Vroeger kon je het wel allemaal in braille krijgen, maar nee, tegenwoordig niet meer. Ik vind dat slecht. Ik vind dat zelfs een vorm van discriminatie. GroenLinks, PvdA, BBB, D66, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie die geven het goede voorbeeld, want zij hebben wel een gesproken versie of een braille versie van hun verkiezingsprogramma. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 500 kilometer file staat er in het land. De ochtendspits bestaat voornamelijk uit dagelijkse files in vrijwel het hele land, maar toch ook een paar opvallende. Bijvoorbeeld hier bij Eindhoven op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Half uur vertraging bij Waardenburg. A12 Arnhem-Utrecht, ongeluk met meerdere voertuigen bij Maarsbergen. 10 kilometer file staat er met 50 minuten oponthoud. De rijbaan is dicht, al het verkeer moet daar via de vluchtstrook. En op de A27 vanuit Utrecht naar Breda een ongeluk met een vrachtwagen bij knooppunt Hooipolder. De rechterrijstrook is daar dicht, heeft zich een file van 17 kilometer gevormd met een uur vertraging. Omrijden kan via Den Bosch en Waalwijk. Dan pak je eerst de A15, vervolgens de A2 en verder over de A59. Het water in slootjes, plassen en kanalen is lang zo schoon niet als zou moeten. Maar 1 op de 5 kleine wateren heeft een goede waterkwaliteit. En dat blijkt uit de nieuwste resultaten van het onderzoek Vang de Watermonsters. Waarbij mensen monsters hebben afgenomen in een sloot of plas bij hun in de buurt. Mariette Voogd is projectleider van is een van de projectleiders van het Watermonsterproject. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat water in Nederland is dus gewoon best vies. Ja, dat klopt. Dat blijkt ook inderdaad uit onze metingen. Bijna 80% van de wateren die de vrijwilligers hebben gemeten scoort matig of slecht. En dat is inderdaad geen goed nieuws. Nou, is dat op zich geen nieuws, helaas. Want dat is al 5 jaar op rij de conclusie, hè? Waarom verbetert het maar niet? Ja, klopt. Overheden die doen hun best. Hè. Er worden maatregelen genomen, maar die hebben vaak te maken met de inrichting van de wateren, hè, zodat ze zo natuurinclusief mogelijk zijn. Ja, dat is gewoon niet voldoende. Pas nu eigenlijk worden ook weer opnieuw gekeken naar de vergunningen voor fabrieken. En ook in de landbouw, die maatregelen die daar zijn genomen zijn ja, lastig te implementeren voor de boeren of soms ook gewoon te vrijblijvend. Ja, het is gewoon niet genoeg op dit moment. Want als we het hebben over vies, welke voorbeelden van vies zijn er? Ja, nou, je kan bijvoorbeeld hebben dat het water heel troebel is. Hè, dat er te veel meststoffen in zitten. Maar soms hebben de burgers die meegedaan hebben aan ons onderzoek ook gewoon heldere wateren gemeten. En daar zitten dan helemaal geen planten of dieren in. En hoe dat dan kan, dat is, kan aan verschillende dingen liggen. Eén kan te maken met de inrichting van het water. Maar bijvoorbeeld in ons onderzoek hebben wij niet de chemische stoffen kunnen meten. En dat zou natuurlijk ook een rol kunnen spelen. Hè? Die komen vanuit de industrie of bestrijdingsmiddelen. En dat kan allemaal een rol spelen waarom dat heldere water dan toch nog geen goede planten of dieren in zich heeft. Dit gaat dus over de kleine wateren, zoals u dat noemt. Sloten, plassen. Wat zegt het over de grotere wateren, de rivieren bijvoorbeeld? Ja, nou, die zijn met elkaar verbonden. Juist die kleinere wateren, dat zijn de haarvaten van ons watersysteem. En de kraamkamers voor planten en waterdieren. En als het dus in die kleine wateren niet goed gaat, dan gaat het ook niet goed in die grotere wateren. Mensen doen dus zelf mee. Die halen die monsters op bij hun zelf in de buurt. Wat vertellen zij u? Ja, dat zijn hele mooie verhalen. Of mooi, hè, mensen die willen zich inzetten voor een gezonde leefomgeving. Hè, die zijn bezorgd om hun omgeving. En in dit geval gaat het over water. Nou ja, wat leeft er nou precies in dat water? Dat weet je natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet zo goed. En dat is het mooie aan dit onderzoek. Doordat mensen nu zelf eens in dat water gaan kijken. En ja, ze nemen monsters. Maar we vragen ze ook om een schep water met waterdiertjes in een bak te doen. En die dan te gaan bekijken en te identificeren. Ja, dat zorgt ervoor dat er echt een wereld van water voor die mensen open gaat. Ja. En ja, hoe mooi dat is, hoe bijzonder dat is. Ja, en dan wil je dat ook graag gaan beschermen. Dus het is echt mensen die meedoen. Ja, aan de ene kant gewoon uit nieuwsgierigheid, maar voor een heel groot deel omdat ze zich gewoon zorgen maken om hun leefomgeving en gewoon schoon water willen. En hoe komen we daar bij schoon water? Ja, er is heel veel nodig. Er zijn allerlei bronnen. Bijvoorbeeld de fabrieken. Het is belangrijk dat daar gewoon strenger naar de vergunningen wordt gekeken. Andere bron vanuit de landbouw. Het is belangrijk dat daar gewoon minder mest en minder bestrijdingsmiddelen uit kunnen spoelen naar dat water. Dus daar zijn ook bepaalde strengere regels voor nodig. Een voorbeeld die we dan geven is, zorg nou dat er een maximum komt op het aantal dieren dat je per hectare houdt. Dat zorgt ervoor dat het mestoverschot lager wordt, misschien verdwijnt. En het mest dus ook niet langer kan uitspoelen naar het grondwater. Dank u wel, Mariëtte Voogd, projectleider van Watermonster Project. You fool me once, can't fool me twice. I'm gonna get my payback down the line. Was in the dark, I found the light. I see you try to run, but you can't hide. You can't hide no more. I have seen this all before. And it's time that you face the truth, 'cause you ain't worth fighting for. Every time you break, no, I'll be stronger. Talk me down, I'll only grow taller. Break my heart, you can't pull me under. You won't see me cry. Every time you break my heart, I know I'll be stronger. Talk me down, I'll only grow taller. Break my heart, you can't pull me under. You won't see me cry. You spit your words and hope they hurt. Too bad 'cause they won't keep me up at night. What can you do? The joke's on you. And now you try to run, but you can't hide. You can't hide no more. I have seen this all before. And it's time that you face the truth, 'cause you ain't worth fighting for. Every time you break, you break my heart, I know I'll be stronger. Talk me down, I'll only grow taller. Break my heart, you can't pull me under. You won't see me cry. Every time you break my heart, I know I'll be stronger. Talk me down, I'll only grow taller. Break my heart, you can't pull me under. You won't see me cry. Break my heart van Rondé. Straks na 9:30, Stand.nl, Carl-Johan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Wat is de stelling van vandaag? De stelling is, het houden van een kortsnuitkat is dierenmishandeling. Dierenartsen en dierenwelzijnsorganisaties luiden de noodklok. Koop geen kortsnuitige kat, want die dieren kampen met grote gezondheidsproblemen. Ze hebben te weinig ruimte voor bijvoorbeeld het ademhalingssysteem, de ogen en het gebit. De meest bekende ras met een korte snuit, ik praat je even bij Astrid, is de Persische kat. maar ook de exotic, de Britse korthaar of de Britse langhaar hebben te kampen met een korte neus en schedel. Sinds 2014 is er in ons land een verbod op het fokken van dieren die onder hun uiterlijk lijden. We weten dat van de honden. Maar waar de katten precies aan moeten voldoen is niet helemaal duidelijk. En dat is de reden waarom dierenartsen en dierenwelzijnsorganisaties nu een campagne starten en pleiten voor wat duidelijkere regels. Veel eigenaren hebben namelijk niet door welke gevolgen het hebben van een korte neus kan hebben voor hun kat. Ook omdat katten zelf niet zo heel snel laten merken dat ze ergens last van hebben. Dus de vraag is ook vanochtend, heeft u een kat? Waar heeft u op gelet toen u hem kocht? Heeft uw kat een korte snuit en bent u wel of niet bekend met de gezondheidsgevolgen? Of bent u dierenarts en ziet u die klachten allemaal voorbij komen in de spreekkamer? Bent u misschien een fokker en vindt u de regels al wel streng genoeg? U houdt natuurlijk heel zielsveel van dat beestje. 0800-1101 of reageer via standpunt.nl. Dat is na 9:30. Na 8:30 dan spreken we met Chris Stoffer, de fractievoorzitter van de SGP en ook lijsttrekker. En Wilco Boom, jij staat al bij het koffiezetapparaat met hem. Jazeker, met Chris Stoffer, die lijsttrekker van de SGP. Meneer Stoffer, gisteren was het RTL-debat op zondag, dus u heeft vast niet gekeken. Maar heeft u er inmiddels iets van meegekregen? Een heel klein beetje vanochtend op de radio toen ik hier naartoe reed. En had u daar nou, afgezien van de zondag, maar had u daar nou eigenlijk niet bij willen zijn als lijsttrekker voor uw partij? Nee, ik ben blij dat ik er niet bij hoef te zijn, want mijn afdrong is een beetje dat er niet heel veel nieuws uitgekomen is. Maar u had misschien wel voor dat nieuws kunnen zorgen? Ja, ongetwijfeld. Ons programma is nog beter dan de programma's van de drie mensen die gisteravond waren. Nog beter? Nog beter. Klinkt een beetje als wc-eend. Ja, maar ik schat in dat iedere lijsttrekker die u hier krijgt, dat zal. Maar ik meen het oprecht. Ik denk dat onze plannen voor Nederland nog beter zouden maken de komende jaren. Oké, nou, neem uw koffie mee. Dan lopen we langzaam richting studio, want dan gaan we het hebben over dat programma. Wat is nou wat u betreft echt het allerbelangrijkste van het programma van de SGP? Ja, ik vind het meest mooi toch wel dat wij echt enorm goede plannen hebben voor gezinnen in Nederland. En het heel groot deel van Nederland bestaat natuurlijk uit gezinnen. We hebben ook voor mensen die alleen zijn dergelijke uitstekende plannen. Hoor. Maar gezinnen komen er bekaaid af de afgelopen jaren. En wij hebben goede plannen om dat een stuk te verbeteren. Waarom verbaast me dit niet? Ja, wij zijn de gezinspartij natuurlijk. Maar dat zeggen alle christelijke partijen? Zeker, maar dat hebben ze de afgelopen jaren niet zo laten zien als wij graag hadden gezien. Oké, nou dan gaan we zo verder over spreken. We lopen nu naar de studio en dan komen we zo bij u terug. Tot zo. Ster. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Het begint met een proef in het Shell Lab. En voor je het weet bouw je een fabriek die biobrandstoffen kan maken. Zo kunnen we de uitstoot van vrachtwagens tot 90% verminderen. En gaan steeds meer pakketjes schoner van A naar B. Benieuwd hoe Shell naast olie en gas ook schonere energie bereikbaar maakt voor Nederland? Zoek online naar Shell. 17 juli 2021. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Misschien lijkt het hoop. De musical De Man van La Mancha. Maar sta op en ben je gek als je het leven niet alleen wilt zien zoals het is? Vecht voor het recht. Maar ook zoals het zou kunnen zijn. Rust zonder duur. Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Vanaf december in de grote Nederlandse theaters. Manvanlamancha.nl. Rara, wat ben ik? Ik sta bij veel van jullie op de ontbijttafel. Ik ben gezond en smaak romig. Onze boeren zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekeringsapp van Nederland. Superhandig! Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Natuurlijk betaalbaar eten. Kijk op geefboerentoekomst.nl. Wij zijn een private bank en vermogensbeheer is ons specialisme. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Israël zegt dat binnen 48 uur de aanval op Gaza-stad kan worden ingezet. Een woordvoerder zegt dat de stad is omsingeld. VN-organisaties hebben ondertussen opnieuw opgeroepen tot een staakt het vuren om Palestijnse burgers te kunnen helpen. En Jordanië heeft in overleg met Israël medische hulpgoederen voor een veldhospitaal afgeworpen boven de Gazastrook. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft kritiek op de verkiezingsprogramma's. 10 programma's zijn onderzocht en het SCP stelt vast dat politieke partijen niet duidelijk maken hoe ze hun plannen gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt ook dat partijen te graag alle kiezers te vriend willen houden en lastige keuzes uit de weg gaan. Bij Vlaardingen wordt opnieuw geprobeerd om het tweede deel van de Maasdelta-tunnel af te zinken. De operatie is al 2 keer afgebroken na lekkage en een kabelbreuk. Afzinken van een tunneldeel naar een diepte van 30 meter op de bodem van het scheur, een deel van de nieuwe waterweg, is een ingewikkelde operatie die, als alles goed gaat, tot morgenmiddag gaat duren. En PostNL heeft in het derde kwartaal een klein verlies geleden. Het bedrijf verstuurde wel iets meer pakketjes, maar niet genoeg om de gestegen kosten van energie en salarissen op te vangen. De pakketmarkt is essentieel voor PostNL. Die moet de komende jaren zorgen voor groei en goede resultaten. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Ik zie een zonnetje volgens mij buiten. Ja, dat kan goed kloppen. Ik zie hem ook. We zitten niet bij elkaar in de buurt. Nee. Dus dat betekent dat op meerdere plaatsen in Nederland dat het geval is. Maar er zijn ook plekken waar buien vallen. De zwaarste op dit moment in Friesland, maar ook de overige kustgebieden hebben te maken met van tijd tot tijd een bui. In het binnenland is het op dit moment vrijwel droog. Met ook wat opklaringen. Nou, die buien trekken geleidelijk aan de komende uren. Ik denk zo vanaf de tweede helft van de ochtend, begin middag, verder het land in. En dat betekent dat we overal nog wel wat nattigheid gaan krijgen. Maar de meeste buien richten zich vandaag en ook de komende dagen toch wel steeds op de kustgebieden. De wind daarbij waait uit het zuidwesten, is matig tot vrij krachtige, windkracht 3 tot 5. En vlakbij zee af en toe een 6, en dat is dan een krachtige wind. Temperatuur wordt vanmiddag zo'n 12 graden. En dat blijft dus een beetje zo, die wisselvalligheid? Ja, het is inderdaad heel wisselend. Het is zoeken naar de mooiere momenten. En mooi, dat noemen we dan maar eventjes droog. En de zon erbij, nou, die hebben we wel. Morgen ook weer hetzelfde weerbeeld zo'n beetje als vandaag. Ik denk dat het aantal buien en de activiteit wel wat minder is. Dus morgen ook in de kustgebieden wat vaker droog. Maar helemaal droog, dat gaat niet lukken. 11 of 12 graden, vergelijkbare wind. Woensdag beginnen we droog, maar in de loop van de dag van het westen uit een regengebied. Ja, en daarachter komt dan weer gewoon die wisselvalligheid op gang met buien. Tussendoor wat zon op de donderdag en de vrijdag. En steeds temperaturen van zo'n 11 of 12 graden. Marco, dankjewel. En Robert, hoe gaat het op de weg? 500 kilometer file, altijd nog bij elkaar, Astrid. Dus nog behoorlijk druk. Al is de A12 weer vrijgegeven vanuit Arnhem naar Utrecht na een ongeluk bij Maarsbergen. Staat nog wel 14 kilometer file met een uur vertraging. Uurvertraging heb je ook als je over de A27 vanuit Utrecht naar Breda probeert te rijden. Want bij knooppunt Hooipolder staat maar liefst 20 kilometer file. Begint al langzaam te rijden bij Noorderloos met een uur tijdsverlies. Rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch en Waalwijk over de A15, de A2 en de A59. Nou is er op de A59 wel een ongeluk gebeurd, maar dat is vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij Den Bosch West. 14 kilometer met een half uur vertraging. Ook de andere kant op moet je rekening houden met dik een kwartier op onthoud. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Hilma af Klint en Piet Mondriaan. Levensvormen. Bekijk het eigenzinnige oeuvre van twee tijdgenoten en hun bijzondere omgang met abstractie. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament, zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Op weg naar 22 november. De lijsttrekkers in het NOS Radio 1-journaal. Iedere dag spreken politiek verslaggever Wilke Boom en ik een lijsttrekker op dit tijdstip. Vandaag is dat Chris Stoffer van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Voorzitter, het begon ruim 100 jaar geleden. Een man is een man en een vrouw is een vrouw. Wij zeggen dat leven dat is door God de Schepper zelf gegeven. En als mensen moeten wij daar ver van afblijven. De SGP gaat deze verkiezingen in met de oproep woord houden. Vol op het orgel zou ik zeggen. Ik wil die boodschap graag verkondigen. En natuurlijk zijn er mensen die het daar moeilijk mee hebben. Focus op familie en we staan pal voor veiligheid. God geeft het helemaal voor niks. Kost geen belasting, kost geen geld. Dus ik zou zeggen, lees dat woord en aanvaard die liefde van God in Jezus Christus. Meneer Stoffer, goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden u zeggen, woord houden, dat is ook de titel van uw verkiezingsprogramma. Hè? Nou blijkt uit het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau onder 10 partijen, zat u overigens niet tussen, dat veel te veel partijen te veel beloven en te weinig realiseren. Gaat u dat dan wel doen? Woord houden? Nou, we gaan niet te veel beloven. Dus datgene wat je dan belooft, kun je ook makkelijker realiseren. Nee, daar gaan we echt voor. Niet te veel beloven? Ja. Voor een politicus? Ja. Want wat gaat u dan doen? Nou, eerst maar eens uitvoeren wat er nu ligt. En gewoon de problemen bij de kop pakken die we in dit land hebben. En dat zijn er heel wat, rond bijvoorbeeld het belastingstelsel. Dat is echt natuurlijk immens. Los je niet in een korte periode op. Dat is echt lange termijn werk. Maar ja, we zijn een oude partij, dus we houden van lange lijnen. We gaan het er uitgebreid over hebben. Ik denk dat u toch wel wat dingen aan het beloven gaat. Maar het standpunt of het punt van het SCP dat partijen niet veel willen kiezen. Als we nou kijken naar uw maatregelen in de zorg. Hè. U wilt een halvering van de regeldruk, een betere beloning, meer waardering voor de mantelzorg. Maar dan lezen we niet wat er niet meer kan in de zorg. Want je moet toch keuzes maken? Ja, zeker. Het meest belangrijke, die regeldruk, dat is toch een enorm ding. En dat zie je niet alleen in de zorg, zie je ook in andere sectoren. Ik kom zelf bijvoorbeeld uit de infrastructuur. Ik noem dat een beetje de Nederlandse ziekte. Maar als je niet uitkijkt, dan ben je gewoon meer dan de helft van je tijd bezig om alle procedures in te vullen, de protocollen te volgen, dingen in te vullen, te verantwoorden. En wij zeggen, kies nu gewoon voor vakmanschap. Want als je specifiek over die zorg hebt, die zorgmedewerker, ja, die weet uitstekend hoe het moet. En je kunt wel denken dat je alles kunt vatten in regels, maar laat mensen het maar gewoon doen. En dan hebben ze er meer plezier in. En hebben de mensen die het nodig hebben, hebben er ook meer aan. Maar dit is een punt dat kunt u oplossen. Maar ik had erover dat je ook moet gaan nadenken over wat er niet meer kan in de zorg. Heeft u daarover nagedacht? Jazeker. Als je nu kijkt naar de zorg, dan zie je dat heel veel zorg geprofessionaliseerd is. En ik kijk altijd naar de begroting. Ik ben ook de financiële man van onze fractie. De begroting volksgezondheid, net als sociale zaken, de helft van ons bruto nationaal inkomen, in ieder geval wat we uitgeven. Ja, dat gaat niet goed. Ieder jaar lopen daar miljarden bij op. Dus we moeten weer meer terug naar informele zorg. Het zal meer gewoon uit de eigen omgeving en de familie moeten komen. Meneer Stoffer, u bent de opvolger van Kees van der Staaij. Iemand die 25 jaar lang Kamerlid is geweest. U komt uit een hele grote schaduw. En om u wat beter te leren kennen, een paar kwesties. Te beginnen het gezin. Dat speelt een belangrijke rol in uw verkiezingsprogramma. U wilt onder andere een gezinspas die mensen met korting, die gezinnen met korting toegang geeft tot musea en dergelijke. Gratis zelfs voor het derde kind en verder. Hoe gaat u dat allemaal betalen? Nou, die kosten zijn niet zo enorm. Het aantal grotere gezinnen in Nederland neemt natuurlijk enorm terug. Maar het eerste is van, als je nu op dit moment met een groter gezin een dagje uit wil, ja, het is bijna onbetaalbaar. Dus we zeggen, dit is prima in te passen. En waarom hecht u zoveel waarde aan dat gezin? Om een aantal redenen. Maar één, we zeggen altijd, dat is een ouderwetse term wellicht, maar het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Maar het is ook daadwerkelijk zo dat iedereen die weer verder gaat in het leven, die komt uit een gezin. Is geboren, is opgegroeid in een gezin. En ja, dat doet het de laatste tijd eigenlijk relatief weinig toe in de politiek. Nou, dat is de algemene drijfveer. Zelf kom ik natuurlijk ook uit een gezin. En ik heb zelf een gezin. Ik zeg altijd, dat staat bij mij echt op de allereerste plaats. Ik kom uit een gezin waar de situatie niet altijd even makkelijk was. Mijn moeder is bijvoorbeeld jong overleden. Ik heb gezien wat mijn vader gedaan heeft om ons als gezin bij elkaar te houden. Diezelfde drive heb ik ook enorm naar mijn eigen gezin. Ja, en wat je thuis doet, zeg ik, dat moet je ook in de politiek doen. Dat drijf je natuurlijk ook het meeste wat dichtbij zit. Dus ja, dat gezin gaat me ook persoonlijk enorm aan het hart. Maar het gezin, als het bij de SGP gaat om het gezin, dan is dat het gezin van een man en een vrouw en kinderen. Maar er zijn tegenwoordig ook heel veel andere samenlevingsvormen. Ja, laat ik vooropstellen, dat is voor ons het klassieke gezin. Man, vrouw en kinderen. Maar als we het hebben over de maatregelen die wij voorstellen in ons verkiezingsprogramma, die zijn gericht op dat kinderen in zo'n gezin kunnen opbloeien. En dan gaat het uiteraard ook over gezinnen die in een andere samenstelling leven. Of dat uit een gezin is waar een vader of moeder is weggevallen. Of door scheiding, of door overlijden. Maar ook andere samenstellingen, ik weet, die zijn er. Dat is ons ideaal niet. Maar onze maatregelen zijn ook goed voor alle gezinnen. Maar nou is het ieders keuze om een gezin te stichten en wel of geen kinderen te krijgen. Er zijn ook mensen die er bewust voor kiezen om dat niet te doen. Gezinnen met kinderen hebben al allerlei fiscale voordelen, zoals de kinderbijslag, het kindgebonden budget. Mensen zonder kinderen betalen daaraan mee. Is dat reëel? Ja, want stel nu eens dat er geen gezinnen meer zouden zijn, geen kinderen. Ja, dan houden we snel op, hè. Dan hebben we dadelijk dan hebben we geen volgende generatie meer. Dus wat dat betreft, iedereen heeft daar baat bij. Want straks heb je ook weer mensen nodig die aan het werk zijn in de bedrijven, die belasting opbrengen, die de zorg doen, die het onderwijs vormgeven. Dus ja, al ben je alleenstaand, als je straks ouder bent, dan wil je ook graag verzorgd worden. En ja, dan heb je die kinderen van de buurman of buurvrouw of je broer of zus ook hard nodig. Ander onderwerp, bijna diametraal hieraan. De SGP is de enige partij voor herinvoering van de doodstraf. Die was even uit het verkiezingsprogramma verdwenen, hè, maar staat er sinds 2020 in. U had daar grote instemming over. In welke gevallen zou u daarvoor zijn? Kunt u een voorbeeld noemen? Nou, laat ik eerst zeggen, het is een heel teer onderwerp. En we zijn inderdaad de enige partij, voor zover ik nu weet, die dat nog steeds in het verkiezingsprogramma heeft staan, ook in het beginselprogramma. Moet je heel goed over nadenken. Eén, van hoe ga je dat vormgeven? En twee, de uitvoering moet natuurlijk uitgaan door de rechter worden getoetst. Je moet ook heel zeker weten dat iemand datgene wat daarover gaat begaan heeft. Maar ja, als ik een voorbeeld noem, we hebben het natuurlijk over waar het naartoe gepast is, ook in de tijd na de Tweede Wereldoorlog. Er zijn bijvoorbeeld ook in Nederland zo'n ongeveer 40 mensen hebben de doodstraf gekregen, zijn daartoe veroordeeld. Ja, je hebt het echt over het uiterste geval. En je moet het ook heel zeker weten. Ja, maar wanneer weet je het zeker? Want er zijn natuurlijk echt wel gevallen bekend van dat rechters het zeker wisten en die uiteindelijk toch niet waar bleken te zijn. Is het dan niet een enorm probleem? Laat ik vooropstellen, als ik nu kijk naar het politieke landschap, dan hoeven we er niet van uit te gaan dat de komende periode dit ingevoerd wordt. Want als de SGP als enige partij daar iets van vindt, dan is dat. En er staat bij ons ook nog eens een keer in het, niet in het verkorte verkiezingsprogramma, maar in het uitgebreide programma wat wij hebben geüpdate, hè, vanuit de vorige verkiezingen. U loopt er toch niet voor weg nu? Ik loop er niet voor weg. Alleen, we kijken ook de realiteit in de ogen. Dan zeg ik één, er zijn problemen in Nederland die groter zijn, die we eerst op moeten lossen. En twee, het politieke landschap is er niet daadwerkelijk zo dat je denkt, dit voer je snel in. Dus ja, ik schat in dat de komende 4 jaar dit niet de grootste kant maakt van dat nee. Dit gaat halen. Neem het toch nog even over dit onderwerp, want het zegt natuurlijk iets over u en uw partij. Ja. De SGP is falikant tegen abortus, want Het leven is door God gegeven. Ja. Maar in die andere situatie vindt u het kennelijk wel aan de mensen om iemand het leven te ontnemen. Staat dat niet op gespannen voet met elkaar? Dan hebben we het over mensen die heel veel levens genomen hebben. En dus dat staat denk ik helemaal niet op gespannen voet. Als je kijkt naar abortus, dan gaat het om potentieel nieuw leven, waar heel veel moois uit voort kan komen. En met het andere hebben we het over iemand die heel veel levens van anderen genomen heeft, waarbij je het ook zeker weet. En ja, dat is van een heel andere situatie. Er is ook een luisteraarsvraag over binnengekomen, overigens, van Diane. Mag de beul die dus de doodstraf moet uitvoeren een SGP'er zijn? Wat vindt u daarvan, meneer Stoffer? Als uiteindelijk zeg maar de rechter aangeeft, je moet het eerst invoeren, je moet eerst wetgeving hebben, dan moet de rechter dan iets van, dan zal iemand dat uit moeten voeren. En of iemand dan wat voor politieke kleur ook heeft, ja, dat kan. Want heeft u daar dus ook al ideeën over hoe het moet worden uitgevoerd, de doodstraf? Nee. Het is één, op dit moment nog een situatie van kijken of je het vorm kunt geven in wetgeving. Dat zou het eerste zijn. En alles wat daarna komt aan rechtelijke toetsing, daar moet je natuurlijk heel goed ook naar kijken. Laat adviseren door de Raad van State en dergelijke. Dan in de uitvoering kijken. Maar het is dit moment echt... Je moet eerst maar eens goed kijken van hoe ga je dat in wetgeving vormgeven. En dan kan je daarna naar de uitvoering kijken. Maar dan moet je dan in dat geval ook zorgvuldig naar kijken. Maar zoals u zelf al zei, het zit er niet in, want u bent de enige die voor is. Ja. Dat, ik ga er niet van uit dat dit de komende periode gerealiseerd gaat worden. Meneer Stoffer, luistert u thuis muziek? Beperkt. Beperkt? Ja. Want wij vragen iedere lijsttrekker om een plaat uit te kiezen. De bedoeling was om u op die manier een beetje beter te leren kennen. U heeft toch wel een opmerkelijke keuze ingeleverd. Hatifka, dus de Song of Hope, oftewel het volkslied van Israël. Ja. Waarom heeft u dat gekozen? Er is veel aan de hand op dit moment in Israël. Ik wijs me even naar 7 oktober, jongstleden, met die enorm verschrikkelijke aanval van Hamas, waarbij zoveel Israëlische burgers zijn gedood. Maar de aanleiding voor mij is eigenlijk, ik was vorige week op het Geider in Amsterdam, Joods-Orthodoxe school. Daar sprak ik ook met veel mensen uit de Nederlands-Joodse gemeenschap. Ik was daarvoor ook op bezoek bij vrienden die net terug zijn uit Israël. Ook Nederlandse Joden die de Holocaust hebben overleefd, oudere mensen. En ik merk dat de Joodse gemeenschap in Nederland het zo zwaar heeft, met ook alle leuzen die bijvoorbeeld geprojecteerd worden hier op het Mauritshuis. Dus het is voor mij ook een hart onder de riem voor de Nederlands-Joodse gemeenschap hier in ons eigen land. Nou, toch hier even over. U begint het eerste hoofdstuk van uw verkiezingsprogramma met de volgende tekst. Ongeveer 3/4 van de Nederlanders maakten zich in 2022 zorgen over toenemende verharding en polarisatie in de samenleving, politiek, de media. Tegen die achtergrond is het belangrijk om te zoeken naar meer verbinding, gemeenschappelijkheid. Dat zou kunnen als we elkaar zouden kunnen aanspreken op gemeenschappelijke normen en waarden. Als u zo'n nummer uitkiest, is dat dan zoeken naar gemeenschappelijkheid? Ja, je moet op een gegeven moment natuurlijk ook kleur bekiezen. Maar het is voor mij zeker zoeken naar gemeenschappelijkheid. Laten we alsjeblieft ook de Joodse mensen in Nederland een plek gunnen in ons land. En we weten wat voor geschiedenis daar speelt vanuit ook de Tweede Wereldoorlog. En het lijkt nu wel of het ook wat dat betreft maar kantelt. Dus maar Joodse mensen zijn natuurlijk niet identiek gelijk aan de staat Israël. Dat is wat ik bedoel. Nee, maar daar speelt natuurlijk op dit moment wel heel veel. Dus wat dat betreft, het doet deze mensen heel erg goed als dit nummer ook gehoord wordt in Nederland. Het is uw verzoek en zeker, dus gaan we er naar luisteren. Dank u wel. Nefesh Yehudi Ja, terug naar Chris Stoffer van de SGP. U koos dit lied, het Israëlische volkslied, ook om een statement af te geven in de richting van de bevolking van Israël. Wat zegt u tegen de nabestaanden van de burgerslachtoffers in de Gazastrook die door Israëlische bombardement om het leven zijn gekomen? Daar zeg ik tegen. Eén, dat dat heel erg voor ze is. Dat ik ze daar heel veel sterkte bij wens. Het tweede wat ik daarbij wil zeggen is, het meest beroerde wat deze mensen overkomt is hun eigen politieke leiding. De terroristen van Hamas en ook de mensen vanuit Fatah. Daar hebben we het over de Westbank. Maar wat hebben zij een beroerde politieke leiding? En ik gun ze van harte een andere politieke leiding, zodat er ook voor hen betere omstandigheden kunnen komen. Vindt u dat Israël in reactie op die pogrom van 7 oktober nog steeds proportioneel handelt en binnen de grenzen van het internationaal recht? Ik kan natuurlijk niet ieder detail zien wat plaatsvindt, maar ik merk wel dat ze hun best doen om dat te doen. Ik zag bijvoorbeeld vanochtend dat ook Netanyahu, een van zijn ministers, die brute uitspraken deed, ook gelijk aan de kant heeft gezet. Ja, die had gedreigd met een atoombom. Precies. Dat soort dingen moet je niet doen. Dus wat dat betreft zie ik dat ze, ondanks wat ze overkomen is, wat verschrikkelijk is, ook nog eens een keer specifiek in de situatie waarbij het Israël betreft, maar dat ze echt hun best doen om zo proportioneel mogelijk te doen. Maar of ze ieder detail goed oppakken, dat kan ik niet overzien. Ik hoop het wel. En ik zie in ieder geval dat ze niet bruut reageren. Dat ze gelijk op 8, 9 oktober dachten van, we zullen daar eens even de hele boel platvegen. Men probeert burgerslachtoffers te sparen. Hamas staat daar heel anders in. Wat ik net al aangaf. Mm-hmm. Het beroerdste wat de Palestijnen overkomt is hun eigen politieke leiding. Maar toch zijn er aan de Palestijnse kant al duizenden burgerslachtoffers gevallen inmiddels. Zeker. Mag die reactie ten koste gaan van zoveel levens? Ik denk dat het haast niet anders kan. Hamas gebruikt haar eigen mensen als menselijk schild. Israël doet het totaal anders. Hè. Die heeft, en vanuit de omgeving Gazastrook, maar ook aan de andere kant van, hebben ze al hun mensen weggehaald. Meer dan 100.000 mensen hebben ze naar het midden van Israël gebracht, in hotels ondergebracht. Jeruzalem zit vol met mensen die uit andere delen van Israël komen. Als Hamas datzelfde zou doen, wat ook Israël wordt opgeroepen van, ga nu naar die andere kant van de Gazastrook, dan zou de situatie heel anders zijn. Dus, ja, nou, mensen die onderweg waren, werden net zo goed gebombardeerd, hè? Er is heel veel ruimte geweest. Kijk, ik zei al van, het heeft heel lang geduurd dat Israël daar binnen viel en ook zaken deed. En even gebombardeerd. Andersom, ik heb vrienden in Ashkelon wonen. Ik zie af en toe even de beelden langskomen met wat er door de Iron Dome uit de lucht wordt gehaald. Je wil niet weten hoeveel raketten vanuit Gazastrook op Israël worden afgevuurd. Vanaf 7 oktober nog steeds. Het is echt niet te geloven zoveel. Meneer Stoffer, ander onderwerp. U persoonlijk, we kennen u nog niet zo goed. Hè? U bent al wel een beperkt aantal jaren Kamerlid. Maar u bent nu de opvolger van Kees van der Staaij. Hij was 25 jaar Kamerlid, 13 jaar partijleider. Ook een soort staatsrechtelijk geweten van de Tweede Kamer. Zo werd hij door vriend en vijand toch wel gezien. Hoe gaat u die vrijgekomen plek van hem invullen? Ik heb het voorrecht gehad om 5,5 jaar samen met Kees in de Kamer te mogen zitten. Dus ik heb heel veel van hem opgestoken. Ik heb in de afgelopen jaren ook geregeld nog gesprekken gehad tot zijn overlijden met Bas van der Vlies, de voorganger van Kees. Dus ik hoop echt in de lijn zoals zij die hebben opgezet ook door te gaan. Maar ja, gelijk iemand even nadat die 25 jaar heeft gezeten, dat doe je niet. Dus, het zijn grote schoenen. Het zijn grote schoenen. Kees is wat dat betreft ook als adviseur uiteraard niet weg. We blijven contact houden, ook als hij straks echt de Kamer uit is na 5 december. Maar ja, ik ga het op mijn eigen manier doen. Dus ik hoop dat dat door onze achterban, maar ook breder dan dat, gewaardeerd kan worden. U had het er net al over dat u op jonge leeftijd uw moeder hebt verloren. U was 13, hè? Ja. Is dat nog iets wat tot bepaalde keuzes, politieke keuzes leidt? De manier waarop je op zo'n manier opgroeit? Ja. Je merkt daarna, ik was ook de oudste zoon. En mijn vader heeft zijn best gedaan om niet altijd alle verantwoordelijkheid op mij te leggen. Maar hoe dan ook, het geeft gewoon een andere positie, een andere verantwoordelijkheid in zo'n gezin. Dat zie je ook, dat zie ik in mijn hele leven wel terugkomen. Dat is niet alleen een kant dat je denkt dat is pijnlijk enzovoort. Het brengt ook positieve dingen met zich mee wat dat betreft. En als ik een van de concrete dingen oppak, is bijvoorbeeld, ik heb een initiatief genomen samen met GroenLinks, door in het breed onderarm rouwverlof voor gezinnen waarin een ouder of een kind wegvalt. En ja, dat is wel een van de dingen, ik denk dat daar ga ik wel extra hard voor. Omdat ik weet wat het betekent in de concrete situatie, hoe moeizaam dat soms kan zijn. Want u heeft uw vader zien worstelen? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik pas, mijn vader heeft het echt wel ontzettend goed gedaan. Maar achteraf heb ik gezien wat het hem gekost heeft. En worstelen? Nee, hij heeft gewoon echt ontzettend zijn best gedaan. En dat waardeer ik enorm. Dus pa, bedankt ook bij deze. Ja, maar wat bedoelt u met wat het hem gekost heeft? Ja, hij heeft zich totaal weggecijferd om te zorgen dat ons gezin gewoon kon blijven draaien. Hij heeft zijn werk goed gedaan en alles eromheen stond in het teken van, ik moet zorgen dat die kinderen op een redelijke manier afgeleverd worden in de maatschappij. En dat is hem gelukt. Ik heb 1 broer en 1 zus. Die zijn ook goed terechtgekomen. En hij heeft mij ook redelijk goed afgeleverd. Dus dat heeft hij goed gedaan. En wat dat betreft, als ouders zo van hun kinderen gaan, is prachtig. Dus dat neem ik mee. En ik probeer dat ook telkens weer in die politiek in te brengen. Niet alleen het rouwverlof, maar ook die andere dingen. Geef ouders de kans om hun kinderen ook weer goed af te leven in de maatschappij. U hebt zelf 3 kinderen. Ja. 3 dochters, als ik het goed heb. Hebt u eigenlijk als politicus en als fractievoorzitter, lijsttrekker van de SGP, eigenlijk wel voldoende tijd voor uw gezin? Ja, je denkt natuurlijk altijd te weinig. Maar aan de andere kant, ik probeer het ook al volop te doen. Dus ook, bijvoorbeeld met mijn oudste dochter afgelopen zaterdag zijn we de open dagen van de Universiteit Leiden geweest. Ik probeer ook zelfs in deze drukke tijd dat wel te doen. Maar ja, het wringt af en toe wel. Maar mijn vrouw en ik proberen dat samen te doen. En ze houdt me ook wel die spiegel voor van Chris. Niet nog een ding. Ik heb vanavond niet staan. En er kwam toch wel iemand vragen van, kun je niet even deze bijeenkomst? Toen zei ze, ja Chris, er zijn ook belangrijkere dingen. Dus er ik word ook scherp gehouden. Jazeker. We gaan naar de kaartenbak. Hij staat al naast u. Er staan vragen in. Wij weten ook niet wat er in de envelop zit. Pak een envelop en lees hem voor en beantwoord de vraag. Ik pak gewoon de voorste. Want ik heb gezien dat er 16 enveloppen in zitten. Ja. Dus die andere 15 laat ik over voor collega's schat ik in. Dus ik pak gewoon de voorste. Die voorste stoppen we ook gewoon weer terug, hoor. Oh, maar kijk, dan misschien dus, op een andere plek. Ja, want anders weten mensen wat. Nee, de vraag die gesteld is, halen we eruit. Ja. Kijk, nou, heb ik het weer verkeerd begrepen? Ja, de vraag is een hele mooie. Hoe zorgt u goed voor uzelf in campagnetijd? Nou, dat is inderdaad wel een hele goede vraag. Want je hebt toch de neiging om nog een beetje meer te willen doen. Nou, een van mijn grote voordelen is, wij hebben de zondag altijd vrij. Ja, daar valt ook niet aan te tornen. Dat voor ons gewoon. Dat gunnen we het hele land overigens. Maar het tweede is wel telkens. Ja, af en toe even lekker thuis een kopje koffie pakken. Ik zorg dat, normaal gesproken ga ik veel met de trein. In deze tijd rijden we veel met de auto. Als het lange ritten zijn, dan zorg ik even dat ik gereden word. Dat doen gelukkig ook mensen vanuit de fractie of daaromheen. Dus het zit hem in de kleine dingen. Maar, en genoeg slapen. Ik heb ooit eens gehoord dat je de Tour de France in bed wint. Nou, ik kon vroeger vrij goed wielrennen. Maar ja, omdat ik op zondag niet kon fietsen, werd het dat niks. Dus ik weet niet over hoe ver ik gekomen was. Maar ook de verkiezingen win je voor een deel. Ja, ik hoef niet te winnen, maar... Dit wordt de kop boven het artikel. Chris Stoffer wint de verkiezingen in bed. Ja. Dank u wel, meneer Stoffer. Morgen zit hier Lilian Marijnissen van de SP. Heeft u een vraag aan Lilian Marijnissen? Stuur die dan, het liefst ingesproken, in via de NPO Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. NPO Radio 1. Jiménez. De Champions League. 1-0, nu wel. Morgen neemt Feyenoord het op tegen Lazio. Het is 1-0 voor Feyenoord. Blijven de Rotterdammers eerste in de pool. Hij heeft de beste goal te pakken. En dit is weer galoos gedaan wat een wereldspits is dit, zeg. Lazio Feyenoord. Morgenavond om 8:30 bij Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Van Albert Heijn, AHA Terra. Dat is ons nieuwe plantaardige merk met al bijna 200 producten. Of je nu wil smeren, bakken of raspen, er zit altijd de plantaardige variant bij, die ook nog heel aardig geprijsd is. Dus probeer AHA Terra voor de plantaardigheid een keer. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox, begrijp bijzonder verzekeren. Even ontbijten. Even sparren. Nu bij Spar. Heerlijke croissants, vers uit de oven. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom.

It Ain't Over Till It's Over van Lenny Kravitz. Bij Vlaardingen wordt vanmorgen opnieuw geprobeerd om het tweede deel van de Maas-Delta-tunnel te laten afzinken. Twee eerdere pogingen gingen niet door vanwege een kabelbreuk, toen slecht weer. Verslaggever Matthijs van der Wiel, jij bent er al de hele ochtend bij. Zit er een beetje schot in? Ja, dat gaat vooralsnog heel voorspoedig. Wat hebben we gezien? Dat het enorme tunneldeel, grote betonnen bak van 200 meter lang, hier naartoe is gevaren. Twee sleepboten ervoor, twee sleepboten erachter. Toen is gedraaid, haaks dus op het schuur, de nieuwe waterweg. Precies op het goede moment, dat is afhankelijk van het tij. En ik heb gezien met Jurgen van der Meer van Rijkswaterstaat dat de sleepboten losgekoppeld zijn. Wat gebeurt er nu? Nou, de ene kant van het tunneldeel ligt nu vast aan pontons. En het andere deel zijn ze nu aan het koppelen. Ja. En dan moet die worden afgezonken, 30 meter diep. Met hoeveel marge heb je dan? Want het is echt een precisieklusje. Ja, het is een heel erg precisieklusje. Een paar centimeters marge hebben we. Ja. Het waait opeens heel hard. Vorige keer ging het niet door vanwege de stroming. Hebben ze hier geen last van? Nee, wind hebben we veel minder last van. Het tunneldeel ligt heel diep. Steekt maar een klein beetje boven het water uit. Dus van wind hebben we niet zoveel last. Hij vangt geen wind. Hij ligt dus op zijn plek, voor zover ik het kan zien, helemaal stil. Maar nog niet stil genoeg, want ze gaan hem helemaal precies goed stellen en dan laten afzinken. Nu ging het dus een keer mis. Zijn we al in de fase dat het vorige keer misging, of is dat pas later? Nee, dat is pas later. Dat is op het moment als alle pontons vastzitten aan het element en ze hem echt op de precies goede plek op het water gaan leggen. Ja, iedereen glimlacht nog. Maakt selfies, hè? Zelfs. Selfies zag ik ook twee onderzoekers maken uit Polen en uit de Verenigde Staten die hier kwamen kijken. Ja, u kijkt dan heel trots, hè, als ik dat vertel. Ja, uiteraard, ja. Trots om aan zo'n project te mogen meewerken. Ja, en dat zijn ook de bezoekers, want die zijn hier ook. We staan op een uitzichtheuvel. Mensen die komen kijken naar het spektakel wat heel, heel langzaam zich voltrekt hier op het water. Techniekliefhebbers, gepensioneerde mannen zijn het bijna allemaal. Zoals de meneer met natuurlijk verrekijker op de borst. Uit Naaldwijk komt hij en hij was hier om 6:30 al. Ik was hier heel vroeg. Dat spektakel wil ik niet missen. Spektakel? Nou, ik vind het toch geweldig wat we hier presteren weer, hè, in Nederland. Dat zijn toch van. Heeft u een bijdrage? Nee, helemaal niet. U zegt wel we. Wij als Nederland. Hè. Als de waterbouwkunde die wij hier hebben. En dan denk ik aan de Delta werken. En dan denk ik aan dit soort projecten. En dat is toch geweldig om dit te zien en dat we dat kunnen. Ja, als het lukt, hè? Ja, het gaat zeker lukken. Daar ben ik van overtuigd. Ja, vorige keer. Van elke fout leer je, hè? Zo is het, hè? Dus dat gaat nu goed. Daar ben ik van overtuigd. Spektakel, zegt u. Ja, spektakel. In slow motion. Ja, in slow motion. Nee, maar goed, het is natuurlijk toch wel. Gewoon, je ziet alles wat er voor nodig is om hier even een tunnel neer te leggen. Dat hele proces, dat is gewoon natuurlijk machtig interessant. Toch? Dat wil je niet missen. Als je daar tijd voor hebt. Je heeft de tijd voor. Ik heb er tijd voor. Tot morgen 3:00 duurt het. Ja. Nou, ik zet hier mijn tentje op. Meneer met de hond. 6 jaar geleden of 7 jaar geleden zijn ze eigenlijk al begonnen. En dan zie je dat heel langzaam tot een eindpunt komen. En dat vind ik fantastisch. Ja. Dat we technisch dat allemaal in staat zijn als mensen. We kunnen mensen op de maan zetten, maar dit is er ook weer iets apart. Ja, volgens mij is iemand op de maan zetten toch moeilijker dan een tunnel te afzetten. Ik weet het niet. Er komen ook heel veel dingen bij kijken. Ik vind het heel wonderbaarlijk dat wij dit in Nederland allemaal kunnen bouwen. Nou, kunnen. Het gaat elke keer fout. Ja, dat is ook gebeurd, maar het is het risico van het werk. Het kan altijd wel fout gaan. Ja? Zijn we niet meer gewend dat het ook wel eens fout gaat? Nou, we hebben altijd zoveel gecalculeerd en dan weer. En stromingen zijn dan net even de boosdoeners. Gaat u hem ook gebruiken, de tunnel, als hij klaar is? En ja, ik hoef er niet meer doorheen. Maar vroeger moest ik altijd omrijden naar Rozenburg voor het werk. Of met pontje. Dus het was één van de twee. En nou kun je dus ik hoef niet meer te werken. Dus. Je heeft er niks meer aan. Helaas. Maar de techniek is mooi. De techniek, ja, dat heb ik gewoon een warm hart voor. Een van de mensen die straks gebruik gaat maken van die tunnel. Reactie. Aan de redactie. In aanloop naar de verkiezingen spreken we elke dag in de uitzending een lijsttrekker die ook een eigen nummer mag laten horen. En vanochtend was Christoffer van de SGP te gast met de keuzeplaat die wat kritische reacties opleverde. Want Stoffer koos voor het volkslied van Israël. Rosanne schrijft: sorry Radio 1, ik zet mijn radio uit. En J.M. de Haai, deze Israël-propaganda door ultra-rechts en zogenaamd christelijk trek ik echt niet. Simone, wat heeft de redactie hier steek laten vallen? Het volkslied van Israël is geen artistiek muzikale productie, maar een nationalistisch politiek object ingezet om een genocide te verhullen, schrijft Simone. Shame on you dat jullie je hiervoor laten lenen. We hebben het er uiteraard over gehad, wat we hiermee gingen doen. De plaat is bedoeld om even te kijken, een beetje iets persoonlijks van een lijsttrekker te laten zien en horen. Maar goed, we hebben de lijsttrekkers gevraagd om die keuzeplaat mee te nemen. Dan is dit de keuze van de SGP. Dat is zeker meer dan een muziekstuk. Ja. Dat is inderdaad een politiek statement. En daarvan kun je ook zeggen, dat is wat politieke partijen doen, waar ze voor zijn. Het is daarom wel dat we ook wat meer zijn ingegaan op waarom die dat nou wilde kiezen en waarom die het zo graag wilde laten horen. Ja, dus er is wel wat meer context gegeven bij wat je normaal gesproken een andere plaat misschien minder zou doen. Precies. En een online bestelling betalen die nooit wordt geleverd. Het aantal webwinkels dat zich bedient van malafide praktijken stijgt. Daarover vertelde Gijs van der Linden van het landelijk meldpunt internetoplichting. En luisteraar Launus wil nog weten, kan je de bankrekening achter zo'n website niet achterhalen om zo ook de crimineel te vinden? Daarop reageert Gijs van der Linden. Een webwinkel maakt vaak gebruik van een payment service provider. Dat is een betaaldienstverlener. Iemand die de betalingen regelt voor een webwinkelier. Dus mogelijk een fraudeleuze webwinkelier. Dus in feite maak je als consument, als je een betaling doet via een webwinkel, niet rechtstreeks over aan die fraudeleuze webwinkelier, maar eigenlijk een tussenstation. Een partij die tussen twee partijen in zit. En dat is gewoon een partij die het goede trouw is. En die maken gebruik van één bankrekening vaak, waar allerlei geld op wordt gestort. Dat bankrekeningnummer, dat staat dus op naam van zo'n payment service providers. Interessanter is dus om te weten wie de klant is van die payment service provider. Dus die malafide webwinkelier. En dat doen we dus aan de hand van een vordering die we bij zo'n PSP doen. Ze zijn dus verplicht om de tenaamstelling van hun klant aan ons te verstrekken. Maar bij buitenlandse PSP's hebben we die samenwerking niet. En daar kan nog wel eens maanden overheen gaan voordat je de tenaamstelling hebt. En dat zei Gijs van der Linden. 3 voor de dag. Opnieuw is er overleg over de Eurostar, de hoogsnelheidstrein tussen Amsterdam en Londen. Want door een verbouwing van Amsterdam Centraal is er voor die Eurostar vanaf de zomer volgend jaar een aantal maanden geen terminal beschikbaar. Kan de trein dus niet meer vertrekken. Eurostar, ProRail, NS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat spreken daarover. En het Openbaar Ministerie komt met meer informatie over een zedenzaak tegen een 24-jarige oppas. Die wordt verdacht van kindermisbruik. Was oppas bij zeker 11 gezinnen. En in zeker 1 gezin zou die ontuchtige handelingen hebben uitgevoerd. Beelden daarvan zou de man uit Schaag hebben gedeeld. En de Australische premier Anthony Albanese en de Chinese leider Xi Jinping ontmoeten elkaar in Peking. Het is voor het eerst in 7 jaar dat een Australische premier op bezoek is in China. Zometeen spraakmakers, Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen Astrid. De stelling vanochtend is: het houden van een kortsnuitkat is dierenmishandeling. Dierenarts en dierenwelzijnsorganisaties roepen mensen met klem op geen kortsnuitige katten meer te kopen. 0800-1101, u kunt bellen. Dat zometeen. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws.